วันนี้บอกเลยว่าเราเปิดฉากด้วยแชมป์ของ The Shock Fighting เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องราวของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวของการที่เขาเนี่ยไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าไปเจอเรื่องแปลกๆมากมายสุดท้ายครับโรงแรมนี้ไม่มีอยู่จริงโอ้โหบอกเลยว่าคืนนั้นถล่มทลายมากครับกับกระแสของ The Shock Fighting วันนี้เขากลับมาอีกครั้งนึงครับกับการป้องกันแชมป์ครับขอต้อนรับคุณปั๊มครับสวัสดีครับปั๊ม สวัสดีครับ โหสบายดีไหมครับปั๊ม สบายดีครับ ต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องราวของปั๊มเนี่ยเรื่องไม่มีอยู่จริงมันถล่มทลายทั้งสตรีมมิ่งทั้งข้อความ SMS หรือว่าคนที่ฟังเรื่องราวย้อนหลังนะว่าเรื่องแบบนี ้ มันเกิดขึ้นได้ยังไงเออ บอกว่าสนุกจริงๆครับแล้วทำให ้ ปั๊มในคืนนั้นเป็นแชมป์ The Shock Fighting ไปเป็นที่เรียบร้อย นะ แล้ววันนี้ครับพี่ก็อยากจะให้ปั๊มเนี่ยขึ้นเวทีก่อนตามกติกาเลยครับ คนที่เรื่องแรกเป็นเลขขี้ถือว่าคุณอยู่ในมุมแดงมีพี่ตั้มเป็นโค้ชครับส่วนเรื่องที่2จะเป็นมุมน้ำเงินมีน้องสไปายเป็นโค้ชแล้วไม่ว่ามุมไหนฝั่งไหนแพ้คนนั้นโดนลงโทษนะเออแล้ววันนี้สนุกมากกว่านั้นผมจะเดาฝั่งน้ำเงินหรือฝั่งแดงว่าฝั่งไหนชนะแล้วถ้าผมทายถูกไอ้คนที่แพ้เนี่ยโดนลงโทษ2เด้งแต่ถ้าผมเดาผิดผมยอมโดนลงโทษด้วยอีก1คนเอออ่ะวันนี้บอกเลยว่าเอาให้มันสุดขั้วไปเลยครับนะปั๊มนะ ครับ ฉะนั้นปั๊มต้องสู้นะอย่างแรกเราต้องรักษาแชมป์ให้ได้นะ วันนี้แหละตื่นเต้นยังไงไม่รู ้ไม่เป็นไรเหมือนสัปดาห์ที่แล้วปั๊มนะ ครับ บอกเลยครับว่าวันนี้ปั๊มครับมากับประสบการณ์ที่เพื่อนเจอและเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนแล้วก็ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งครับในจังหวัดกาญจนบุรีปั๊มให้ชื่อเรื่องนี้ว่าปี่พาทย์ยกศพครับเริ่มได้เลยครับปั๊ม ครับเรื่องก็เกิดเมื่อประมาณ17ปีที่แล้วนะครับก็คือว่าช่วงเนี่ยช่วงปลายปีก็จะมีการเข้าค่ายลูกเสือกันเข้าค่ายลูกเสือกันนะครับ ครับ แล้วก็ที่ทางเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าค่ายลูกเสือแบบปัจจุบันนี้จะไปเข้าตามค่ายตามอะไรเมื่อก่อนจะเข้าตามโรงเรียน ครับ โรงเรียนไหนที่ว่ามีที่กว้างที่ไหนก็จะไปเข้ารวมกันตอนนั้นอยู่ป .6 คนอยู่ป .6 ก็8-9โรงเรียนก็จะเข้าไปรวมกันป .6 ก็เข้ารวมกันที่นั่นอะไรเงี้ยก็วันแรกก็ไปเข้าค่ายวันแรกนี่ก็ไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับต ึ กเนี่ยตึกจะเป็นรูปไม่ใช่เป็นรูปมีอยู่3อาคารเรียนน่ะแต่จะเรียงกันเป็นรูปตัวแอลแล้วแทบซ้ายของโรงเรียนจะเป็นป้าปิกวัตรป้าตรงนั้นก็เป็นป้าช้าแล้วรอบโรงเรียนก็จะเป็นต้นไม้ขึ้นเยอะมันเป็นป้านะป้าล้อมรอบเลย ครับ จะไปเข้าค่ายป้าล้อมรอบมันเลยก็คืนแรกก็ทำกิจกรรมมาคืนแรกยังมาได้รอบกองไฟแล้วก็ทำกิจกรรมกลางแข่งกันปกติกลางคืนเสร็จก็ประมาณ4 ทุ่มเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนเนี้ยคือว่าเราเข้าค่ายเนี่ยคือว่ากับข้าวอะไรคนไปทำกันเองแต่ละหมู่ลูกเสืออะไรจะทำกับข้าวกันเองอะไรเงี้ยไม่มีใครทำให้แล้วก็ต้องทำกันในหมู่ลูกเสือ ก็คือก่อกองไฟ ใช่ครับแล้วก็ทีนี้ก็พอทำกิจกรรมเสร็จก็ทีนี้ก็จะมีนี่แล้วก็คือว่าก็คือก็จะกางเต็นท์นอนกันคือเป็นกางเต็นท์นอนแต่โรงเรียนก็จะอยู่ให้โซนโรงเรียนผมเนี่ยอยู่ทางตึกสามและข้างหน้าตึกก็จะเป็นต้นไม้ขึ้นพอสมควรแล้วจะทำให้มันคึ้มมันมืดแต่แล้วก็กลางคืนไฟก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ทีเนี้ยเต็นท์พวกลูกเสือเนี่ยก็จะตั้งล้อมแล้วก็ตรงกลางก็จะพอกองไฟ ครับ แล้วพอดีชุดพวกผมนะก็มีผมแล้วก็มีเจ้าหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามเพื่อนผม4คนก็จะได้เป็นเวรยามอ่ะต้องเดินเวรยามกลางคืนก็พักกันคนละ2 ชั่วโมง4คนก็ พักคนละ2ชั่วโมงอะไรก็ไม่มีอะไรจะทำกันก็มานั่งล้อมกองไฟนั่งล้อมกองไฟก็ปิ้งไฟตอนนั้นช่วงเดือนธันวาอากาศมันก็หนาวใช่ไหมครับ ครับ ครับทีนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ตรวจเดินตรวจจนรอบไปแล้วคือก็ไม่มีอะไรทำก็มานั่งเล่าเรื่องผีกันนั่งเล่าเรื่องผีกันทีนี้ก็ตาสมัยนั้นก็เด็กๆแล้วก็จริงมั่งไม่จริงมั่งก็โม้ใต้มันเล่าเกยทับกันเลยอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากอ่ะพอเล่าไปประมาณก็นานเหมือนกันแหละเพราะว่าช่วงของกะของผมเนี่ยมันจะช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองพอเล่ากันไปไม่รู้เท่าไรเท่าก็พูดมาเนี่ยตะฟ้าตะเล่าเวียนกันครบหมดแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงปีพาดแล้วเราอยู่ได้ยินเสียงปีพาดแล้วก็ไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยที่นั่งอยู่กับผมเนี่ยเพราะผมมี4คนใช่ไหมครับมีผมมีหนึ่งสองมีจ้าหนึ่งก็เฮ้ยใครบ้ามาเล่นปีพาดกันตอนนี้วะไอ้เจ้าสามก็ไอ้นี้เลยต้มทับเลยเฮ้ยพี่หรือเปล่าไอ้เจ้าหนึ่งไอ้เจ้าหนึ่งวะขอโทษนะครับกัญญาปะ ครับ ก็เจ้าหนุ่มก็พี่เสียอะไรเด ี๋ ยวไปเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูเนี่ยถ้าเจอจะยกใส่หน้าเลยยกใส่หน้าแม่งเลยอะไรอย่างเง ี้ ย ก็คือท้าทายด้วย ใช่ท้าทายทีนี้ก็เอาแล้วเพราะว่าเจ้าหนึ่งก็เป็นหัวโจกันหัวโจมันก็จะห้าวๆหน่อยอะไรเงี้ยครับนี่ก็ถ้าว่าใครจะเฝ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูฝ่ายปกครองมาแล้วจะโดนทำโทษอะไรกันก็เลยตัดสินใจเจ้าหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามไปด้วยกันก็เดินตามเสียงไป ครับ มันจะอยู่เสียงนั้นมาจากหลังตึกสามตึกสามคือตึกข้างหน้าจะเป็นเต็นท์ที่พวกผมนอนกันใช่ไหมครับตึกสามแล้วก็เดินไปข้างล่างตึกสามก็ไปเจอเรือนไม้ชั้นเดียวนะเรือนไม้ชั้นเดียวมันก็เสียงปีพาดมันดังมาจากไหนนั้นไอ้เจ้านี่ก็เดินเข้าไปเลยนึกว่าหัวโจกก็เจ้าหนึ่งก็เดินไปที่ประตูเมื่อก่อนนั้นเรือนไม้มันจะมีช่องมีอะไรดูข้างในได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เสียงกระดังเท่านั้นไอ้เจ้าหนึ่งก็นำเลยเข้าไปแอบดูตามช่องแต่สิ่งที่เห็นนะในนั้นนะเป็นปีพาดผมก็ไม่แน่ใจว่าปีพาดนางห้องหรืออะไรนะมีคนนั่งเล่นอยู่เต็มวงเลย เหรอ เต็มวงเลยผู้ชายหญิงแล้วก็มีคนรำมีนางรำมาแต่มไม่ใช่รำไทยอ่ะคือว่าเหมือนแต่งหน้าแบบยังไงอ่ะที่เจ้าหนึ่งเล่านะครับ แต่งหน้าไปว่าหน้าในข่าวหมดเลยหน้าข่าวเหมือนใส่หน้ากากอ่ะ ครับ แล้วก็รำไปสักพักนี่ก็แอบดูนี่ก็ยังไม่รู้เฮ้ยไอ้เจ้าหนึ่งก็มันจะคนหรืออะไรก็เด็กอ่ะไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรก็แอบดูแอบสักพักวงปีพาดอ่ะหยุดแล้วเพลงที่เล่นนะบอกก่อนนะครับว่าเพลงจำได้เลยเพลงที่ขึ้นมามันเพลงงานศพเพลงงานศพก็ไปแอบดูสักพักหนึ่งนางรำก็หยุดปีพาดก็หยุดแต่เหมือนจะรู้ว่ามีคนแอบมองหันมามอง ครับหันมามองพร้อมกันหมด แย่ยิ้มหันมามองกันหมดเลยทั้งวงทั้งนางรำท่านมองแล้วก็แย่ยิ้มแล้วก็เล่นกันต่อลำกันต่อทีนี้เจ้าสองเจ้าสามก็เพิ่งดูอะไรนานแท้พอเจ้าหนึ่งดูอะไรนานแท้ก็เหมือนแย่งกันแย่งให้กูดูมั่งอะไรเงี้ยก็ดูไปก็ยื้อกันไปแย่งกันมานะประตูมันเปิดเจ้าหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามเนี่ยล่วงไปกองอยู่กลางห้องอยู่ตรงเท้าคนที่ลำอยู ่อ๋อก็คือเหมือนพรวดเข้าไป กลางวงพรวดเข้าไปพรวดเข้าไปคนนั้นนะจะอยู่กลางห้องตรงเท้านางลำ แล้วทีนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แค่พอเงยหน้าขึ้นมานางลำไม่มีเท้า เฮ้ย นางลำไม่มีเท้าแล้วเขาลำไม่ใช่แบบลำไทยนะเขาลำแบบถ้าพูดก็เหมือนทางมอญทางพม่าเลยลำท่าทางไม่ใช่ลำไทยอ่ะ ครับ ที่เจ้าหนึ่งเราฝั่งนั้นนะครับไม่ทำอะไรทีนี้ก็ไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยไอ้หัวโจกใช่ไหมครับที่บอกว่าเจอเลยจะเยี่ยวไส้เลยว ิ่ งนี่คนแรกเลยครับบอกพี่ลอกวิ่งออกคนแรกไอ้สองไอ้สามก็เพิ่งจะตั้งสติได้ก็วิ่งสามออกไปแต่ก็ไปไม่พ้นวิ่งประชนเศร้าไอ้เจ้าสามในสลบเจ้าสามในสลบแต่เจ้าสองเนี่ยก็นอนอยู่ข้างๆเนี่ยลุกไปไหนไม่ได ้ครับ ช่วยไหนไม่ได้แต่ตอนมาเนี่ยตอนมาทางห้องดนตรีใช่ไห ม จะมากันทางขวามากันทางขวาแต่พอตอนวิ่งไปนะไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยวิ่งไปทางซ้ายซึ่งทางนั้นไปน้ำป่าช้า อ๋อคือไปผิดทางด้วยความตกใจ ความตกใจแต่ส่วนไอ้ท่มเนี่ยนั่งอยู่ในกองไฟเฝ้าดูคุณครูฝ่ายปกครองอะไรที่จะมาทำโทษแล้วฮะว่าไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่งอยู่ก็รอจนนานและจนครบปีสองแล้วเรื่องก็ยังไม่กลับมาทีนี้เวนต่อไปก็ขึ้นมาพัดแล้วผมก็เลยจะชวนเวนต่อไปนะไปนี่ไปดูพวกนั้นก็ไม่ไปผมก็ทำไงวะมันก็ยังไม่กลับเกิดอะไรหรือเปล่าเพราะตอนผมก็ได้ยินเสียงแว่วๆเสียงว่าตะโกนร้องกันอะไรกันเงี้ยผมก็เลยไปตามปู่ฝ่ายปกครองไงโยนโดนทำโทษก็ยอมแหละก็ไม่ตามก็ทีนี้ก็ไปทางห้องนั้นก็ทีนี้ก็ปู่ฝ่ายปกครองก็ปลุกหมดเลยปลุกมาเรียนผู้ชายนะครับ ครับ เสือผู้ชายอ่ะปลุกไปดูก็ไปเจอเจ้าซ่องกับเจ้าซ่ามเนี่ยเจ้าซ่ามมานอนสลบเพราะว่าวิ่งอ่ะไอเนี้ยชนเต้าแบบจังๆเลยอ่ะไอ้เจ้าสองเนี่ยนอนพนมมือสั้นกลัวอยู่อย่างนั้นน่ะกลัวอยู่ทีนี้ก็เอาเจอช่องไอ้สามหรือทีนี้ก็ปฐมพยาบาลพาไปที่องอำนวยการไปรักษาปฐมพยาบาลหรือต้นอะไรเนี่ยก็ทีนี้ก็ออกตามหาพอเอาไปไว้ที่กองอำนวยการแล้วก็ออกตามหาเจ้าหนึ่ง ครับ ไปห้าก็เดินทั่วแล้วโอ้โหเข้าไปป่าช้าป่าอะไรนะเดินเข้าไปทั่วแล้วป่าช้าเนี่ยบอกสภาพก่อนนะครับต้นไม้จะขึ้นทึบหมดเลยนะป่าช้ามาก่อนนะพี ่ ขึ้นทึบแล้วก็จะมีพวกมันเป็นเขาเรียกอะไรโลงที่ก็ปูนขึ้นมาเนี่ย อ๋อเป็นเหมือนซองเก็บศพ เหมือนซองแต่มันไม่ได้เป็นชั้นเป็นอะไรมันเป็นเดี่ยวๆตั้งเหมือนโลงก็ขึ้นจากพื้นดินเลยอยู่งั้นแล้วก็มีทั้งที่ว่ายังมีอยู่หรือทั้งที่ทุบออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุบเอาศพออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจดีย์ด้วยอะไรเนี่ยเต็มหมดเลยป้าก็เดินห้าต้องไปช่ายห้ากันห้ากันเรียกไม่เจอห้าเท่าไรก็ห้ามาเจอก็เฮ้ยอาจารย์ว่าไปไหนนะห้าเท่าไรก็ไม่เจอห้าแต่นั้นยันตีห้านะห้ายังไม่เจอเลยก็เลยเข้ามาพักเดลคงก็คิดว่าเดลคงก็คงกลับมาเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าสองกับเจ้าสามก็ยังพูดไม่รู้เรื่องก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรกันตอนนั้นน่ะ ครับ นี่ก็ทำไงก็ยังห้ามาเจอเพราะถ้า6 โมงก็ยังมานู่นแล้ว7 โมงตอนเช้าก็เดินไปห้าไปตามไปอะไรก็ไม่ไปเจอเจ้าหนึ่งนอนอยู่ข้างโรงที่เขาทุบออกไปแล้วอ่ะ ครับ นอนอยู่งั้นแหละปากแตกแขนต้องข้างหักขาหัก หุ้ย ปากแตกแขนหักขาหักขาหักนิ้วทำอะไรพระสุ่มสารทีนี้ก็เลยอาจารย์ก็เลยจุดพอเช้าก็เรียกผู้ปกครองมาเอากลับบ้านไปโรงพยาบาล ไปโรงพยาบาลรักษาเลยพอนั้นไม่เท่าไรพอให้ดีไปให้ดีให้ดีก็เลยมาถามเกิดอะไรกันบ้างอาจารย์ก็ถามนะแต่ไอ้เจ้าสองกับเจ้าสามไม่ยอมพูดไม่ยอมอะไรเลยมันตึงไปเลยเจ้าสองเจ้าสามแต่เจ้าหนึ่งมันพูดว่าระหว่างที่มันวิ่งออกมาที่เจอที่นางลำที่อะไรนะ ครับ เดินวิ่งออกมานะมันความตกใจอ่ะตรงโรงนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแล้วสูงมากผมก็ไม่เข้าใจว่ามันปีนขึ้นได้ไงปีนขึ้นไปบนต้นไม้มันปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะ ครับ ขึ้นต้นไม้แล้วไปนั่งอยู่ตรงซอกตรงง่ามไม้นะง่ามไม้นะมันก็เหมือนความคนกลัวทุกที่แต่นี่มันนั่งไม่เท่าไหร่นะนางลำอ่ะนางลำที่เห็นลำอยู่นะมันนั่งอยู่ข้าง ขุดพวกเลย นั่งอยู่ข้างๆเลยแล้วก็บอกว่าโดดลงไปสิโดดลงไปสิก็คงนั้นนะแล้วก็ไอ้เจ้า ขนลุก อะไรนะเจ้าหนึ่งอ่ะเจ้าหนึ่งก็บอกว่าโดดลงไปสิโดดสิแต่เจ้าหนึ่งก็บอกว่าตอนที่พวกเพื่อนๆพวกอะไรเนี่ยมาตามมาห้าต้องไฟห้ามันเห็นอยู่มันก็เรียกไม่มีใครได้ยินเรียกมันจะไม่มีใครได้ยินหนึ่งอ่ะหนึ่งก็เรียกเพื่อนทั่วเลยที่ว่ามาตามห้าตามมันก็ไม่มีใครได้ยิน ครับ จนมันตัดสินใจอยู่ไม่ไหวจะอยู่ข้างบนก็ไม่อยากจะอยู่แหละอยู่ไม่ได้นะก็คือนั่งลำก็นั่ง ควบ ก ัน ไ ปก็เลยตัดสินใจกระโดดไงเอาให้พ้นไปก่อนกระโดดไปค่อยว่างไงแต่ก็ไปไหนไม่ได้ต่อกระโดดก็ไปไหนไม่ได้ปากแตกแขนหักขาหักนอนอยู่ตรงนั้นน่าจะทั้งคืนจนเช้าคนที่จะเจอกันนะ อุ้ยขนลุก หลังจากนั้นพอเจ้านู้นไอ้เจ้าสองทางเจ้าสองเจ้าสามทางเจ้าสองกับเจ้าสามเนี่ยที่มันวิ่งชนเสาทางมันก็กว้างนะแต่มันวิ่งชนเสาเลยที ่ทำไมอ่ะ ตอนที่มันวิ่งตามเจ้าหนึ่งออกมานะทางมันที่กว้างนางลำคนที่วิ่งนี่มายืนขวางหน้าอยู่มันเลยก็ต้องหักมาทางขวาหักมาทางขวามันก็ชนเสาเต็มเลย โอ้ยขนลุก ฮัลโหลครับ ครับฟังอยู ่ครับมันชนเสาเต็มเลยเจ้าสามนะสลบแต่ไอ้เจ้าสองอ่ะโดนเหยียบอกอยู ่ ยิ่งกลัวแล้วกลัวแล้วที่มันนอนพนมมือนะครับ ครับ ครับเรื่องก็ประมาณนี้แหละครับ โอ้ยคือ แล้วหลังจากนั้นนะครับ ยังไง หลังจากนั้นนะเจ้าหนึ่งอ่ะจากคนเฮาๆโครงเชงหัวเรียบร้อยผ้าพับไว้ครับ คือเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเพราะเรื่องเจอผีนั่นแหละ ใช่ตั้งแต่เจอมาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแล้วก็หยุดหลังจากนั้นก็หยุดรักษาตัวไปเป็นเดือนนั้นสามคนนะครับ อ๋อแล้ว คล้ายๆปีนั้นก็อยู่ยันไม่จบต้องกลับเช้าวันที่สองเลย ครับก็เอาเป็นว่าก็ยกเลิกเลยแหละเจอเหตุการณ์แบบนี ้ใช่ครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เจอกับตัวเองมันก็แต่เพื่อนเจออะไร เออโอ้โหเล่าเสมือน ตอนเรื่องเนี้ยผมตอนแรกผมก็ลืมไปแล้วแหละลืมแล้วพอดีเมื่อวันตื่นเพื่อนมาผมก็ถามว่ามีเรื่องอะไรมั้ง ครับ ก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็เลยจำขึ้นมาได้ แล้วพี่มีเรื่องถามต่อปั๊มแล้วจริงๆอ่ะรู้ไหมว่าไอ้ทั้งวิญญาณนางลำวิญญาณวงปี่พาทเนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นหรือมีเหตุการณ์อะไรแถวนั้น ผมว่าจะเป็นพวกปู่หรือป้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในห้องนั้นน่ะมันมีพวกหัวโค่นพวกมีพวกอะไรจะตั้งเป็นหิ้งอยู่เต็มเลยแล้วก็บนผนังจะมีรูปครูอ่ะครูเรียงกันเป็นแถวเลย ครับ ครูดนตรีนะเรียงกันเป็นแถวเลยในห้องอ่ะ ก็งั้นก็แสดงว่าไม่แน่ที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าครูเนี่ยที่เป็นบรรพบุรุษครูที่เป็นนักดนตรีครูที่เป็นนางรำเนี่ยเขาอาจจะพอเสียชีวิตไปก็อาจจะเหมือนนัดแนะกันมาร่วมกันเล่นดนตรีแล้วก็ซ้อมดนตรีกัน แล้วมันมาเกิดตรงนี้ด้วยไงที่เจ้าหนึ่งคุณบอกว่าคนบ้าอะไรมาเล่นกันตอนนี้อะไรอะไร เดี๋ยวจะไปเยี่ยวใส ่เขาบอกว่าถ้าเจอนะถ้าเจอแล้วก็จะเยี่ยวใส่หน้าอะไรตรงนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใช่ก็กลายเป็นว่าคือเขาเล่นของเขาพอลบหลู่เนี่ยเขาก็เลยมาจัดการไงมีข้อความมาครับปั๊มบอกว่าน่าจะเป็นทำนองเพลงมอญยกศพนะครับผมว่าจากพี่สิทธิ์หลวงพ่อกวยก็น่าจะ ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ครับเพลงยกศพใช ่ เลย นึกถึงเพลงยกศพคนลุกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะให้พี่โก้หามาให้ลองฟังครับบอกว่าปั๊ม ใช ่ คร ับ ปั๊มไม่ทิ้งลายจริงๆนะแชมป์เดอะช็อกไฟติ้งนะล่อเอาสปีดขนลุกเลยแล้วมันขนลุกมากกว่าเดิมเพราะว่าวันนี้มีทั้งสารมีทั้งชุดนางรำหันไปเห็นแล้วโอ้โหตกใจเลยอ่ะพาวขนลุกเลยเราก็ระแวงด้วยไม่รู้ว่าไอ้สาร ผมมันได้เจอด้วยผมอย่างไรนั้นยังไงนั้นเลยเพื่อนมาเล่าลองเจอเงี้ยโหดวันนั้นเดชบุญที่ว่าผมไม่ตามไปด้วยนะ ครับโอ้โชคดีถือว่าเป็นโชคดี ก็ไม่รู้จะเจออะไรมั่งอะไรเงี้ย ครับงั้นแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่ปั๊มไปเจอโรงแรมที่มันไม่มีจริง ถูกต้องครับ ใช่ไหมตามไทม์ไลน์นะ คือที่ไปเจอที่โรงแรมนั่นคือเรื่องสุดท้ายก่อนที่ผมจะไม่สบายเลยคร ับก็ถือว่าวันนี้มาป้องกันแชมป์นะอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ช่วงประมาณสัก5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับปั๊มแล้วก็ผมได้รับรู้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับปั๊มนะขออนุญาตนะปั๊มขออนุญาตถามขออนุญาตคุยนะ ได้เลยครับ ตอนนี้พี่เพิ่งทราบว่าปั๊มมองไม่เห็นใช่ไหม ครับ มันเกิดอะไรขึ้น มองไม่เห็นมา3 ปีนะครับเป็นประสาทตาฟอ โอ้โหคือพี่ฟังแล้วตกใจเลยอ่ะคือมันคือยังไงประสาทตาฝ่อมันคือประสาทตาฝ่อมันคือยังไงอ่ะปั๊ม ก็คือว่าตอนไม่สบายมันปวดหัวมากเส้นประสาทตามันบวม ครับ พอเส้นประสาทตามันบวมน่ะมันบวมปวดหัวมากเหมือนหัวจะระเบิดอ่ะพอประสาทตาบวมแล้วทีเนี้ยเวลามันหายปวดอ่ะไอ้เส้นประสาทตาที่ว่ามันบวมน่ะมันไม่ยอมยุบกลับ ครับ ออกซิเจนก็เลือดออกซิเจนอะไรมันก็เข้าไปเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้มันก็เลยแห้งฟอมันก็ตาก็ฟางมาเลยจนไม่เห็น ครับเท่ากับว่า ตั้งปี60 ปั๊มขออนุญาตถามเท่ากับว่าเราไม่มีโอกาสหายแล้วใช่ไหมอ ะไรนะครับ เรามีโอกาสหายไหม แป๊บนึงไม่ค่อยได้ยินเลย มีโอกาสที่จะหายไหม มันก็ต้องให้เซลล์ประสาทตามันสร้างขึ้นมาใหม่ครับไม่มีทางรักษาไม่มีอะไรหมอเขาบอกไม่มีทางรักษานอกจากมันจะสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่สร้างอะไรขึ้นมาใหม่ ก็ถือว่าพี่เพิ่งทราบข้อมูลจริงๆพี่คุยกับปั๊มมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วก็ถือว่าพี่เป็นตัวแทนของทีมงานเดอะช็อคแล้วก็แฟนรายการเป็นกำลังใจให้นะ ครับ แล้วก็ปั๊มครับ ตอนนี้ก็ร้องคือทำงานร้องเพลงสมัครเล่นเพลงลูกทุ่ง ตอนนี้ปั๊มมีผลงานอะไรยังไงเนี่ยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเดอะช็อคได้เลยครับ ก็เพิ่งจะบันทึกเพลงแรกไปครับ ครับ ครับก็เพลงลูกทุ่งแบบร้องมักเล่นอะไรก็ตามไปทำงานทำอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อัดแทนเสียงไปเพิ่งอัดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ครับ ก็เข้าไปฟังไปชมไปช่วยก็แชร์กดใช้ไลค์กันก็ได้ครับใน YouTube ก็พิมพ์ว่ารอเทพประธานพรเนธิศศรีวัฒนาครับ เดี๋ยวใจเย็นนะรอเทพประธานพร รอเทพประธานพร รอเทพประธานพรครับ ครับรอเทพประธานพรนะครับ ครับอ๋อ ของเนธิศศรีวัฒนาครับ เนธิศศรีวัฒนา ครับเนธิศศรีวัฒนา อันนี้เป็นชื่อในวงการเราเหรอ ครับแล้วเพิ่งเพลงแรกก็เดี๋ยวเร็วๆเนี่ยให้โควิดหายก็จะไปบันทึกอีก2-3เพลงนะครับ ครับ อันนี้ก็ซ้อมๆอยู ่เอางี้ปั๊มพี่ขอฟังสัก1ท่อนได้ไหมรอเทพประธานพร อะไรนะครับ ขอฟังสัก1ท่อนได้ไหมรอเทพประธานพรเนี่ย ได้ครับ เ ดี๋ยวนะเทพองค์ใดหนอเป็นผู้ปั้น ให้เรานั้นไม่เหมือนคนอื่นทนกล้ำกลืนในโชคชะตาพ่อแม่ไม่มีจนถึงบัดนี้อาตยายและนาเลี้ยงดูคอยอุ้มชูมาอีกทางสายตาสองทางมองไม่เห็นร้องเสียงแบบโลดๆนะครับ ไม่เป็นไร ปั๊มเสียงต่าง ๆไม่เป็นไรต้องบอกว่าตอนนี้ปั๊มมีข้อความมาจากฝั่งสตรีมมิ่งหลายคนเลยนะผมขออนุญาตผมอ่านชื่อไม่ทันจริงๆส่งกำลังใจมาให้ปั๊มเยอะมากๆพี่ขออนุญาตนะเดี๋ยวพี่จะเอาเพลงนี้มาโพสต์ลิงก์ไว้ในแฟนเพจ The Shock 13แล้วกันนะถือว่าเราช่วยกัน ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ครับก็พี่เป็นกำลังใจให้นะปั๊มแล้วก็วันนี้เอาเฉพาะหน้าก่อนพี่เป็นกำลังใจให้ปั๊มรักษาแชมป์เดอะช็อคไฟติ้งให้ได้นะครับ ครับ เรารอฟังนะคืนนี้อยู่ด้วยกันก่อนนะครับปั๊ม คร ับขอบคุณมากครับปั๊มสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ตอนนี้เป็นทางด้านฝั่งมุมน้ำเงินบ้างกับเรื่องที่2ที่มารออยู่ครับบอกเลยว่าคนนี้ดูจากเขาเรียกว่าโง่เฮงห่วงจุ้ยดูจากชื่อจากอายุแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีสิทธิ์เขาน่าจะขึ้นมาแล้วก็เจนจัดเวทีพอสมควรครับแล้วเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเกิดขึ้นที่ถนนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยผ่านมาประมาณสัก20ปีถ้าคุณพ่อเล่าให้ฟังมันต้องมีบรรยากาศของความน่ากลัวปะปนอยู่ในนี้ด้วยครับไงผมขอต้อนรับคุณต้นสิทธิ์ไวๆครับสวัสดีครับคุณต้น สวัสดีครับ แหมแค่เสียงเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันนุ้มมันนุ่มทุ้มลึกต้องเล่าแล้วมันต้องสยองแน่นอนผมไม่ได้พูดอวยมากไปใช่ไหม ผมไม่เคยเล่าเป็นครั้งแรกนะครับ ไม่เป็นไรต้องบอกว่าปั๊มเองครั้งที่แล้วก็เล่าครั้งแรกแล้วก็ได้แชมป์นะเออไม่เป็นไรคุณมีสิทธิ ์ครับ แต่ถามก่อนตอนนี้ต้นฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ แถวพระราม4ครับ พระราม4ต้นนิดเดียวเลยตอนนี้ต้นนอนอยู่หรือเปล่า อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวแล้ว นอนอย ู่ใช่ไหมพี่รบกวนต้นลุกขึ้นมานั่งเล่าดีกว่าเพราะว่านอนปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะออกไม่เต็มนะพี่รบกวนหน่อย ครับ เ ล่นผมนั่งก็ได้ครับ โอเคเสียงดีขึ้นครับแล้วปกติต้นฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ฟังจากFM ครับ ฟัง FM ฟังแห้งครับเป็นออนไลน์ครับ อ๋อฟังออนไลน์ฟังแห้งก็ถือว่าวันนี้มีโอกาสดีนะเล่าสดด้วยนะคืนนี้นะแล้ว บอกเลยว่าเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่คุณพ่อเล่าให้ฟังด้วยเอางี้ผมให้กำลังใจคุณนะรอผมให้สัญญาณนะเรื่องที่2ในค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณต้นสิทธิ์ไวๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าขับไปก็จบครับเชิญครับคุณต้น ครับเรื่องนี้เกิดจากของคุณพ่อนะครับเล่าให้ฟังเมื่อประมาณ20ปีสมัยผมเป็นมอต้นครับก็คือว่าพ่อผมเนี่ยเป็นเหมือนกับช่างก่อการก่อสร้างอะครับเป็นหัวหน้าสายงานประมาณนี้ครับก็คือว่ามีงานที่ต่างจังหวัดจะต้องเอาแม่แบบที่ทำถนนรถยนต์นะครับที่เป็นเหล็กเป็นแท่งๆนะฮะไปส่งที่หนึ่งที่ต่างจังหวัดซึ่งพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่แกจะไม่ชอบนอนข้างทางแกจะรู้ว่าจะวิ่งรถเนี่ยแกจะนอนให้เต็มที่เลยแต่ก็จะวิ่งไปทีเดียวก็วิ่งไปปกติเนี่ยไปถึงที่หมายก็ทำถนนทำลาดปูนเทตัดปูนอะไรเรียบร้อยเสร็จซึ่งวันนั้นเนี่ยก็จะมีงานที่ต้องใช้แม่แบบเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าอยู่กรุงเทพมันจะต้องตีกลับเลย ครับ ก็คือวันนั้นมันจะเสร็จประมาณ 4-5 ทุ่มนะครับหลังจากพ พอปูนแห้งเสร็จอะไรเสร็จทำถนนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เริ่มแงะแม่แบบที่จะเอากลับกรุงเทพครับก็ตัวที่เอากลับเนี่ยจะมีประมาณ6-7แท่งนะครับพี่เคยเห็นไหมมันจะหนักอยู่นะ ครับ แผ่นเหล็กที่ทำถนน อ๋อ ก็เอาใส่รถกระบะกลับครับวันนั้นต้องขี่กลับให้มาทันตอนเช้าเพื่อจะมีทำต่ อ ทีนึงซึ่งก็ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยวิ่งทางหลักสักเท่าไหร่เป็นคนที่ชอบอะวิ่งทางลัดจะมากกว่า เพื่อย่นเวลาเพราะว่าไม่ชอบนอนข้างทางด้วยก็อยากจะไปเร็ว ใช่ครับใช่ครับแล้วประเด็นว่าเนี่ยก็ขับมาปกติครับน่าจะเข้าช่วงอยุธยาได้แกเริ่มแบบรู้สึกง่วงเพราะว่ามาถึงแล้วก็ทำงานเลยแล้วก็ไม่ได้นอนพักต้องเอาของกลับเลย ครับ แกก็เลยเริ่มง่วงแกก็เลยขับรถไปหลายที่ครับจะขับไปเรื่อยๆกะว่าเจอพื้นที่ที่นอนได้ก็จะนอนก็ขับมาเจอบ้านเรือนไทยหลังนึงเป็นบ้านอ่ะเดินไทยส่วนใหญ่แล้วหรือว่าทั่วๆไปครับมันจะมีไฟสองป้ายที่บ้านนะครับ ตรงหน้าบ้าน สว่างไหมใช่ครับใช่ครับแต่จำไม่ได้ว่าเป็นชื่อบ้านของใคร มันก็สว่างแล้วมันก็ไม่มีพื้นที่ให้จอดพ่อก็เลยเห็นว่าตรงเนี้ยมันน่าจะนอนได้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะไม่เปียวยายก็เลยจอดนอนปกติเลยก็คือพ่อนก็จบลงหน่อยนึงแล้วก็สตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วก็ให้คออากาศมันหายเทครับแต่ทีนี้แกนอนไปสักพักหนึ่งครับแกเห็นได้ยินมีคนมาขอกระจกบอกว่าอย่ามาจอดตรงนี ้ ที่เนี่ยเป็นหน้าบ้านนายเขาไม่ชอบให้ใครมาจอดเขาพูดอย่างนี ้ครับ พ่อก็ตื่นมาก็เห็นว่าเป็นผู้ชายตัวใหญ่แล้วก็ห้อยสร้อยสังวานนะครับตัวใหญ่ๆห้อยสร้อยสังวาน สังวานคือที่เป็น สร้อยสังวานที่มันกากบาท ใช่ที่มันกากบาทอ ๋ อ ใช่เป็นคนตัวใหญ่ๆมาขอ ครับ พ่อแต่ว่าตอนนั้นนะพ่อไม่ได้เอกใจเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าผมขอนอนแป๊บนึงได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผมจะต้องเดินทางกลับเทพผมนอนไม่ไหวผมขับต่อไปไม่ไหวผมง่วงเนี่ยยายก็เลยแกก็ไม่ฟังนะแกไม่ได้ฟังตอนจบไม่ได้มีการสนทนาต่ออยู่ๆแกก็เดินออกเดินจากไปพ่อก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยนอนต่อนอนไปสักพักหนึ่งเนี่ยแกรู้สึกว่ารถมันขยื่นเองแกรู้สึกว่ารถมันขยื่นเองทั้งที่อะรถจอดปกติคนเราก็จะดึงเบรกมือเนาะ ครับ แล้วก็ปกติแกรู้สึกว่ารถมันขยื่นเองแกก็เลยลุกขึ้นมาแกก็เหยียบเบรกแกคิดว่ารถไหลแต่ว่าเหยียบเบรกมันก็ไม่อยู่รถมันก็ไหลไปเรื่อยๆในขณะที่รถมันไหลก็คือว่าตูดรถมันกระดกนะพี่ตูดรถมันกระดกแกก็เลยเอะใจว่าเป็นอะไรเลยหันไปดูหลังรถจะเห็นผู้ชายคนนั้นอ่ะยกรถอ่ะ ทั้งยกรถ ใช่ที่มันมีแท่งเหล็กทำถนนอยู่อ่ะหกเจ็ดเล่มอ่ะหกเจ็ดแบบอ่ะแกก็มันแล้วใจก็ดันรถออกจากใต้บ้านเขาอ่ะแล้วนี่พ่อเห็นแล้วก็แกก็เลยเหยียบเบรกแล้วมันก็ไม่อยู่แกก็เลยรวบพระที่อยู่หน้ารถอ่ะ ครับ ที่ห้อยเยอะๆแกก็ท่องตามภาษาของแกแล้วอยู่ๆรถมันก็วางลงแต่แกก็จังหวะที่รถวางลงเลยพ่อผมหันไปดูเนี่ยพ่อแกเห็นพระที่แกห้อยอ่ะนั่งอยู่เต็มรถเลย เฮ้ย ใช่ หมายถึงว่าเกจิที่บูชาอยู่หน้ารถอ่ะนะ ใช่ครับแกบอกว่าแกมีล.5ด้วยนะล.5นะขี่ม้ามานั่งทั้งม้าเลยท ั้ งพร้อมม้าเลยแล้วก็มีพระ นั่งรอบรถกระบะครับและเกตและคนนั้นเนี่ยเขาก็วางรถลงแล้วเขาก็เดินมาห่างทางกระจกรถพ่อแล้วแกก็บอกว่าถ้าไปตั้งแต่แรกมันก็ไม่เป็นแบบนี ้พูดเงี้ยนะ ใช่แล้วแกก็เดินหายเข้ามาในบ้านเลยพอตั้งสติได้แกก็ขับรถหนีมาเลย เ พราะว่าที่หนีมาเลยแกไม่ได้แวะไหนเลยมาถึงที่บ้านอ่ะผมกำลังจะแต่งตัวไปโรงเรียนอ่ะแกก็มาขอประตูบ้านเห็นเลยเปิดหน่อยเนี่ยผีหลอกแกก็โดดเข้าห้องคุมโปงเลยนะครับผมก็เลยเอ็ดใจว่าเกิดอะไรผมก็เลยไม่ถามก็ไปโรงเรียนกลับมาเนี่ยพ่อก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับนะครับเรื่องมีประมาณนี้พี ่เดี๋ยวแล้ว มันจะตั้งๆหน่อยนะ เข้าใจแต่เดี๋ยวนะกำลังนึกอยู่ว่าภาพในหัวพี่ตอนนี้คือมันกำลังนึกอยู่ว่ารถของพ่อต้นน่ะกำลังถูกเอาเป็นว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเป็นอะไรสักสิ่งหนึ่งที่บ้านหลังนั้นเนี่ยเขาบูชาหรือว่าเลี้ยงไว้แล้วเขาก็อารมณ์ ว ่ า อารมณ์ว่าไม่ชอบให้ใครมาขวางหน้าบ้าน คร ับ ทําหน้าที่แทนพี่รปภ.นี่แหละกําลังยกอยู่กําลังยกท้ายรถกระบะซึ่งมีแบบเหล็กเอาคือเอาง่ายๆว่าคนยกไม่ได้หรอกผีนี่แหละหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยยกได ้ ครับเฮ้ยแล้วอยู่ดีๆพ่อก็รวบพระบูชาอยู่หน้ารถและอธิษฐานแล้วพอหันไปพระบูชาไม่อยู่หลังรถเป็นรูปร่าง ใช่ครับใช่ครับ โ อ้พอก็เล่าให้ฟังผ่านมาสัก 2-3 อาทิตย์ผมมีธุระไปเที่ยวต่างจังหวัดผมก็เลยขอพระจากผมเป็นคนไม่ห้อยพระ ครับ ทุกวันนี้ผมก็ไม่ห้อยก็เลยเอาพระของพ่อเนี่ยมาห้อยตัวเองแล้วไปเที่ยวต่างจังหวัด แล้วเป็นยังไง แล้วก็มีวันหนึ่งนั่งรถกับเพื่อนไป5คน ครับ มีนั่งกระบะ2คนนั่งหน้า3คนผมตรงกลางแล้วเวลาคนขับหลับไหนก็คือพุ่งชนศาลาที่ว่ารอรถข้างถนนทุกคนเจ็บหมดมีผมคนเดียวไม่เป็นไร รอ ใช่ โอ้คือต้องบอกงี้นะ คือหลายๆคนเนี่ยที่ฟังเนี่ยอาจจะคิดว่าผมคิดว่าต้นเล่าละเวอร์แต่จริงๆแล้วผมมาเคยได้ยินเรื่องนี้นะว่าคืออาจจะบอกว่าเป็นเสด็จพ่อรอ5เป็นพระเกจิองค์นู้นองค์นี้อยู่ดีทำไมท่านถึงออกมาให้เห็นคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอขึ้นไปเป็นระดับที่ผมอธิบายง่ายๆพอขึ้นไปเป็นระดับเทพปุ๊บเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนอวตารน่ะออกมาเป็นหลายๆร่างเพื่อออกมาดูแลเขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่นับถือบูชาคือเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นไปได้ไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้แต่แค่ผมตกใจว่าจังหวะที่กำแล้วอธิษฐานอ่ะหันไปคือเต็มหลังรถนี่แหละบอกเฮ้ย พ่อผมนี่ทุกครั้งที่จะออกจากบ้านเนี่ยจะคือตกเย็นแม่ผมจะหาซื้อพวงมาลัยมาไว้แต่ตอนเช้าก็ผมขับรถไปทำงานแต่ก็จะไหว้พวงมาลัยทุกครั้งอาจจะเป็นด้วยความนับถือมายาวนานหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ ครับก็ต้องใช้คำว่าฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณละกันส่วนเรื่องของใครที่บูชาแล้วจะเชื่อมากเชื่อน้อยหรือว่าจะคิดยังไงเนี่ยเอาเป็นเรื่องของส่วนบุคคลละกันนะนะต้นเอาอย่างนี้นะบอกว่าโหแค่สั้นๆแต่พาเอาเขาเรียกว่าขึ้นเวทีมาปุ๊บก็ซัดนัวเลยนะเราอะ สั้นเป็นทิศนะพี ่ไม่เป็นไรขึ้นมาถือว่ามันโป๊ะป้าโป๊ะป้าแล้วมันได้จังหวะของมันถือว่าน่ากลัวอยู่นะพี่เป็นกำลังใจให้วันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะล้มแชมป์นะต้นนะ คร ับรอฟังถึงตีสองครึ่งถึงตีสามเลยนะ คร ับมีโอกาสเราพูดคุยกันอีกนะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้ต้องขอต้อนรับคุณบีนิวซูซูกิเซียดครับสวัสดีครับคุณบี สวัสดีครับพี่ครับ โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยนะบีถามก่อนเลย ไม่ ต้องตื่นเต้นแสดงว่าเขาเรียกว่าคือเหมือนว่าเวลานักชกเนี่ยเขาจะขึ้นเวทีถ้าเกิดเขาตื่นเต้นเขาก็จะมีการแบบเขาเรียกชกลมอ่ะเพื่อเรียกความมั่นใจแล้วก็จะตะโกนอะไรอย่างนี้นะพี่ให้โอกาสเราเต็มที่นะ งั้นแสดงว่าบีเล่าเรื่องกับเดอะช็อคเป็นครั้งแรก ใช่ครับครั้งแรกครับผม ครั้งแรกเลยนะไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นถือว่าเราเรื่องให้เพื่อนให้พี่ให้น้องฟังนะ โอเคครับ ส่วนเล่าเรื่องแรกเนี่ยแล้วเราติดตามฟังเดอะช็อคมานานหรือยัง นานแล้วครับพี่ตั้งแต่แบบโอ้โหตอน 4-5 ปีได้แล้วครับที่แบบหลังๆมาเนี่ยฮะ อ๋อแต่ว่าครั้งนี้ถือว่ามีโอกาสเป็นครั้งแรกนะแล้วขึ้นเวทีไฟติ้งด้วยนะ คร ับ โอเคงั้นแสดงว่ารู้ว่าไฟติ้งแล้วเราก็ต้องมีของพอสมควรแหละพี่เชื่ออย่างนั้นนะ ครับ ครับเรื่องราวของบีครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพผ่านมาประมาณสัก5ปีนะเดี๋ยวพี่จะให้สัญญาณนะเราไปฟังเรื่องราวชื่อเรื่องว่าชั้นหมายเลข4ของ B New Suzuki Sierra เชิญครับ โอเคครับคือตอนย้อนไปสักประมาณ 4-5 ปีที่แล้วตอนนั้นผมก็เรียนเทอมสุดท้ายแล้วอยู่ปี4ก็จะอยู่ในช่วงฝึกงานใช่ไหมครับแล้วคราวเนี้ยผมก็อยู่หอที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยคราวเนี้ยบังเอิญผมเนี่ยห้องของผมเนี่ยอยู่ชั้น3แต่ห้องของผมเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันชอบเหมือนแบบติดๆดับๆแล้วบางทีเปิดแอร์อยู่ดีก็จะแบบแอร์ก็จะดับไปครับพี่ผมก็เลยลงไปบอกพี่ที่เขาดูแลหอบอกว่าเออพี่ครับหอผมห้องผมเนี่ยมันมีปัญหาที่แบบไฟมันเหมือนชอบดับนะครับอะไรเงี้ยครับ ครับ ตอนนี้พี่ที่หอเขาก็ใจดีมากเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นย้ายห้องไหมเนี่ยชั้น4เนี่ยเพิ่งทำห้องใหม่เรโนเวทห้องใหม่เฟอร์นิเจอร์ใหม่หมดเลยผมก็เลยช่างใจเลยเราไปห้องใหม่ดีไหมเพราะว่าเราได้ของใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโซฟาตู้เย็นทีวีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยขึ้นไปดูห้องผมก็เลยรู้สึกชอบใจเพราะว่ามันเป็นของใหม่หมดอะไรเงี้ยพี ่ครับ ผมก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอย้ายห้องนะครับอะไรเงี้ยพี่เจ้าของห้องเขาบอกโอเคผมก็เลยตัดสินใจว่าย้ายแล้วตอนที่ผมย้ายห้องเนี่ยผมก็เลยขออนุญาตพี่ที่หอว่าผมขอย้ายตอนคืนได้ไหมเพราะว่าตอนช่วงเช้าถึงช่วงเย็นเนี่ยผมต้องไปฝึกงานพี่เจ้าของหอเขาก็โอเคใจดีอนุโลมให้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยของผมเนี่ยจะย้ายเข้าย้ายออกหรือไงเขาจะมีเวลาของเขาครับเพราะว่าเขากลัวจะไปรบกวนคนพักคนอื่นเนี่ยครับ ครับ ผมก็เลยนัดกับเพื่อนกันว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราฝึกงานเลิกประมาณทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวมาช่วยย้ายหอหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนผมก็มาอย่างแรกเลยคือเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยขอไปดูห้องใหม่หน่อยอะไรอย่างนี ้ครับ เพื่อนผมก็พาเพื่อนเนี่ยไปดูห้องใหม่สิ่งแรกที่เพื่อนผมมันทักเลยคือแบบเฮ้ยมึงเอาผู้หญิงมาแล้วเหรออะไรเงี้ย หื ผมก็บอกว่าเพื่อนผมทักว่าแบบเฮ้ยเอาผู้หญิงมาที่ห้องใหม่แล้วเหรออะไรเงี้ยครับผมก็แบบบอกว่าเปล่าเนี่ยห้องเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งได้กุญแจมาวันนี้เลยยังไม่ได้พาใครมาเลยบอกเนี่ยพวกมึงเนี่ยกลุ่มแรกๆเลยเพื่อนผมมันก็แบบกึ่งแซวไงพี่นี่หรอแบบวัยรุ่นอยู่กัน 4-5 คนจะแซวๆอะไรเงี้ยครับก็ย้ายของกันตอนคืนเพราะว่าห้องผมเนี่ยมันเขามีให้หมดแล้วครับก็จะมีแค่แบบพวกของใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยครับ ครับ ก็ย้ายกันก็ขนกันไปจากชั้น3ชั้น4มันก็แป๊บเดียวใช่มั้ยครับพี่ผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวขนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเลี้ยงน้ำคือลักษณะหอที่ผมพักเนี่ยหอตัวหอเนี่ยจะหันหน้าไปด้านหน้าถนนนะครับแล้วเซเว่นเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าหอถ้าสมมุติว่าเรามองจากหน้าเซเว่นแล้วหันหลังกลับเนี่ยเราจะเดินจะแบบเห็นหอพอดีเลยครับผมก็เปิดน้ำเดินออกไปเซเว่นผมก็แบบเปิดน้ำบัดลมแล้วก็จังหวะยกดื่มอะพี่ผมก็มองไปเห็นห้องผมห้องใหม่ผมที่อยู่ชั้น4ผมก็คิดใครมันอยู่ในห้องวะอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าผมเห็นเป็นเงาก่อนเหมือนแบบผมผ้าม่านที่หอมันไม่ได้มืดมากใช่ไหมครับพี่พอเราเปิดไฟปุ๊บมันก็เริ่มแบบเห็นว่าแบบมีเงาคนอยู่ไงครับพี่ ครับ ที่มันเป็นม่านสองชั้นอ่ะพี่ที่แบบจะมีสีขาวปุ๊บแล้วก็จะสีดำอีกทีหนึ่งที่แบบรูดติดกันนะครับผมก็คิดว่าเพื่อนผมเนี่ยยังอยู่ในห้องอยู่ผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรพอลงไปปุ๊บผมก็เลยเฮ้ยเราก็อยู่กันครบนี่หว่าอะไรครับพี่แบบอยู่กัน 4-5 คนเหมือนเดิมเนี่ยฮะหรือผมก็คิดหรือว่าห้องมันยังไม่เป็นระเบียบของคงจะแบบสร้างเป็นเงาแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยได้ครับ เป็นไปได้ว่ามันตกกระทบมันไปบังแสง ได้ครับพี่ผมก็เลยขึ้นห้องไปโอเคคืนนั้นก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้จัดของอะไรมากก็ ค ือนอนเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยต้องไปทำงานแล้วคราวเนี้ยอีกวันลุกขึ้นเพื่อนผมบอกว่าให้ขอมานอนด้วยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันเลยครับเพื่อนผมก็เหมือนแบบได้กลิ่นผู้หญิงคือผมก็เลยถามว่าได้กลิ่นอะไรเขาบอกว่าเหมือนได้กลิ่นเหมือนแบบกลิ่นตัวผู้หญิงนะพี่ที่เขาใช้แบบน้ำหอมเหมือนได้กลิ่นแชมพูอะไรเงี้ยครับ คือทั้งที ่ผมก็เลยบอกว่า เราไม่ได้ใช้ เพื่อนผมก็ว่าคงจะเป็นแบบแชมพูของผมมั้งเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้แชมพูแบบอะไรก็ได้ครับพี่แบบหยิบอะไรก็ใช้อะไรนะครับผมก็เลยไม่คิดอะไรแต่เพื่อนผมบอกได้กลิ่นเลยนะกลิ่นแบบกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงอะไรเงี้ยผมก็เอาแล้วอะไรวะแบบจะมีอะไรเปล่าผมก็เลยไม่ได้ตอนนั้นก็คือถามว่าคิดอะไรไหมมันก็นิดแต่พี่เพราะว่าแบบเพื่อนทักมาแต่มันยังมีแบบเก็บกดมาค้างว่าพอเพราะเราใช้แบบยาสับสมผู้หญิงอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบซีเรียสว่าต้องเป็นของฟอร์เมนตลอดเลยครับ อ๋อก็คือเท่ากับว่าที่เพื่อนทักมาเราก็ไม่ได้คิดอะไร ใช่ครับ อ๋อ พอผ่านไปสักระยะเนี่ยเพื่อนผมก็จะทยอยมาห้องเพราะว่าห้องผมเนี่ยจะอยู่กับติดกับมหาลัยครับแล้วว่าพอฝึกงานตอนใกล้ๆจบเนี่ยต้องเหมือนแบบติดต่อกับมหาวิทยาลัยบ่อยเพื่อนก็เลยแบบจะแวะมาเล่นห้อง ครับ เพื่อนเกือบ80% เลยนะครับที่เข้ามาในห้องผมจะทักอย่างเดียวกันว่าได้กลิ่นผู้หญิงได้กลิ่นผู้หญิงผมก็เริ่มรู้สึกนิดๆแล้วพอเพื่อนทักบ่อยๆนี่ครับ ครับ แล้วจนกระทั่งแฟนผมเนี่ยคือแฟนผมเขาไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดนะครับที่สนามบินต่างจังหวัดเขาก็กลับมาแล้วเขามาเจอเส้นผมผู้หญิงในห้องใช่ครับเขาไปเจอเส้นผมผู้หญิงในห้องตอนนั้นก็ทะเลาะกันใหญ่เลยเขาก็ถามมาเฮ้ยเส้นผมของใครผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เส้นผมคนอื่นไม่มีไม่ได้พาใครเข้ามาในห้องเลยนะครับ ครับ ก็ทะเลาะกันใหญ่ก็อธิบายไปโอเคเขาก็แบบผมก็เลยเล่าให้แฟนผมก็เนี่ยเพื่อนมาก็ได้กินผู้หญิงนะอะไรเงี้ยแต่แบบผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแต่ตัวเราเนี่ยไม่ได้พาใครเข้ามาเลยผมก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าไม่เชื่อใจเอากุญแจไปเลยอีกผมลองเอาไปผมก็กวาดห้องเก็บกวาดห้องไงพี่สิ่งที่ผมเจอก็คือ1เส้นผมผู้หญิงอยู่ใต้เตียงนะครับ เดี๋ยวนั้นลักษณะที่เจอเนี่ยเส้นผมมันยาวมันสั้นแล้วมันมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนอ่ะ ก็คือเหมือนแบบพอกวาดรวมๆกันก็คือเหมือนแบบหยิบได้หยิบมือหนึ่งอ่ะพี ่อ ๋อแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเป็นเมื่อก่อนผมไว้ทรงผมวินเทจนะครับพี่ที่แบบเปิดข้างอะไรครับแล้วมันตรงผมมันสั้นอยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้เป็นผมแน่นอนครับ ครับ ผมก็เห็นอย่างเงี้ยที่พอกวาดเข้าทีไรผมก็งงนะว่าแบบเป็นผมใครหรือว่าเป็นเพราะว่าเราอ่ะเปิดประตูหลังบ้านไว้ด้วยอะไรเงี้ยครับ คือคิดว่ามันอาจจะพัดมาจากที่อื่น ใช่ครับผมก็เลยเหมือนแบบกวาดไปก็เจอเส้นผมแล้วคราวเนี้ยมีอยู่คืนนึงผมนอนด้วยความแล้วประตูใช่ไหมพี่มันจะมีช่องลมที่เหมือนแบบลมผ่านเข้ามาในห้องได้แล้วก็แสงไฟทางเดินเนี่ยจะสามารถส่องลอดเข้ามาใต้ประตูได้ครับที่ช่องลมเนี่ยใช่ครับตอนนั้นประมาณผมไม่รู้นะว่าตอนนั้นแต่ผมรู้ว่าแบบมาถ้าดึกแล้วพี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าตีอะไรเงี้ยครับผมพลิกตัวมาตรงประตูช่องลมผมเห็นเป็นเงาคนที่แบบยืนอยู่ตรงประตูจังหวะนั้นผมคิดในใจแล้วโอเคเราเจอแล้วแต่ผมก็คิดในใจว่าผมมาอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้มาลบหลู่ไม่มีเจตนามาลบหลู่ผมมาแบบเพื่ออยู่แล้วก็ขอเรียนหนังสืออะไรครับไม่ได้เจ จตนาลบหลู่อะไรเลยผมก็เลยบอกว่าแบบคนตั้งอยู่นะอะไรเงี้ยครับ อืม แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยพี่แบบอาทิตย์นึงประมาณ 2-3 ครั้งครับบางทีก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินในห้องเสียงเหมือนแบบคนเดินไปเดินมาในห้องเงี้ยครับ หมายถึงยังไง เริ่มแบบสงสัยในใจแล้วผมก็เอ๊ะจะเป็นหนักใจ คือมันเป็นเสียงประมาณไหนเสียงใส่รองเท้า เสียงเหมือนแบบเสียงเดินแล้วเหมือนลักษณะคนเดินเอาเท้าลงต้นหน่อยอ่ะพี ่อ๋อมันตึงตึงตึงเงี้ยหรอ ตึงแง่ประมาณ อ๋อ เป็นเสียงตึงแล้วก็แบบเป็นเสียงเหมือนแบบพวกสร้อยพวกอะไรเงี้ยครับพี่ที่เหมือนน่าเป็นกำไรข้อมือหรือสร้อยที่เวลาเดินแล้วมันจะแบบมีเสียงกริ้งกริ้งอะไรเงี้ยครับ อ๋อ ผมก็จะได้ยินเรื่อยๆอาทิตย์นึงประมาณ 2-3 ครั้งอะไรครับ ครับ จนผมเริ่มแบบอยากรู้ว่าเขาเป็นใครเลยครับผมก็เลยไปถามคนแถวนั้นว่าแบบเฮ้ยตึกนี้มันเมื่อก่อนมีอะไรหรือเปล่าแต่คนแถวนั้นเขาก็ไม่พูดเลยครับพี ่ เจอแค่ผมไปถามป้าแม่บ้านคนหนึ่งที่ผมตอนที่ผมจะไปถามเนี่ยผมก็เหมือนแบบตีเนียนสนิทขอก่อนก็คือเหมือนแบบเวลาไปไหนก็ซื้อขนมมาฝากเขาบ้างอะไรครับพี ่ครับ เพื่อที่จะแบบถามเขาว่าห้องที่ผมย้ายมาเนี่ยจากชั้น3ขึ้นมาชั้น4เนี่ยห้องที่ผมอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงอยู่ในห้องเช่าห้องอยู่ไงครับแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนห้องชั้น4เนี่ยจะเป็นห้องราคาที่7,000เหมือนแบบขอผมจะมีเท่าไหร่ล่ะครับ4,000 5,000 7,000จะเป็นห้องใหญ่สุด ก็คือแต่ละห้องขนาดจะไม่เท่ากัน ใช่ครับพี่แล้วห้อง7,000จะเป็นห้องที่ใหญ่สุดแล้วก็จะมี2ห้องนอนเนี่ยครับ อืม เขาบอกว่าผู้หญิงคนที่อยู่ในที่อยู่ก่อนหน้าผมเนี่ยเขาเหมือนมีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างเกี่ยวกับหัวใจอะไรเงี้ย ครับ เขาก็นอนเสียชีวิตในห้องครับผม คือเสียชีวิตไปเฉยๆในห้อง ใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นป้าเขาใช้คำว่าไหลตายหรือไงนี่แหละครับ อ๋อ ผมไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่าครับเขาบอกอ๋อเขาไหลตายอะไรเงี้ยครับ อ๋อก็คือคำว่าไหลตายมันก็เปรียบเทียบเข้ากับว่าคือหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลย ใช่ครับ ร อผมก็เลยเขาก็เลยบอกว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วทางเจ้าของหอก็เลยรีโนเวทห้องใหม่ให้กลายเป็น2ห้องครับ คือกั้นห้องจากห้องใหญ ่ให ้เป็น2ห้องเล็ก ใช่ครับพี ่ แล้วห้องเล็กที่ผมอยู่ก็คือเป็นห้องนอนของเขาเลยครับ อ๋อแล้วยังไงอ่ะ ผมก็แบบโอ้โหเขาบอกว่าถ้าสมมุติได้ไปอยู่อีกห้องอีกถัดไปเนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นที่เขาไม่ได้นอนเสียชีวิตแต่ผมนอนเสียชีวิตในห้องนอนของเขาเลยครับ ครับ ผมก็เลยแบบเอาไงดีผมก็เลยโทรไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดแม่ผมก็บอกว่าเขามาทำให้เรากลัวไหมเหมือนแบบเขามาลักษณะยังไงผมก็แบบบอกไปตามที่เหมือนเราที่ฟังเขาว่าแบบมาเสียงมีกลิ่นบ้างมีเศษผมบ้างแม่เขาก็เลยบอกว่าสงสัยเขาอยากให้เราช่วยทำบุญให้อะไรครับ ครับ ผมก็เลยช่วงนั้นทำบุญให้เขาที่แบบมีโอกาสเนี่ยทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆครับจนกระทั่งวันหนึ่งผมฝันผมฝันว่าบรรยากาศในความฝันของผมเลยครับเท่าที่ผมจำได้คืออยู่ในห้องนั่นแหละครับแต่เป็นตอนกลางวันแล้วแสงสว่างมาก ก็คืออยู่ในห้องเล็กๆของเราเนี่ยนะ มานั่งข้างผม ครับ แล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณนะที่ได้แล้ว เห็นหน้าเขาไหม ใช่ครับ เราเห็นหน้าเขาไหม รักเห็นหน้าคือผมเห็นหน้าแบบลางๆเหรอพี่เท่าที่ผมจำได้คือแบบเป็นผิวขาวหุ่นดีอย่างเงี้ยครับ ครับ ครับผมลักษณะเหมือนสาวออฟฟิศอะครับพี ่อ๋อ ใช่ครับที่แบบจะแต่งตัวเหมือนสาวออฟฟิศทั่วไปแล้วแบบมีผิวขาวผมจำได้ว่าผิวขาวแล้วก็โอเครูปร่างหน้าตาดีอย่างเงี้ยครับ ครับ ผมก็เลยเขาก็เลยบอกว่าแบบขอบคุณนะที่ได้แล้วแล้วอยู่ดีผมก็จะรู้สึกประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เห็นเศษผมหรือว่าเพื่อนผมมาห้องก็ไม่ได้กินอะไรเงี้ยครับ ครับอ๋อเรื่องราวก็ประมาณนี้นะ ครับผม คือเท่ากับว่าบีเขาคงอยากได้ส่วนบุญเพราะว่าเท่าที่ฟังคือเขาไม่ได้มาปรากฏกายให้เห็นหรือว่าใช้คำว่ามาหลอกเราเพียงแค่เหมือนเขาใช้ชีวิตอยู่ในห้องเหมือนที่เขาเคยอยู่ถูกไหมเพราะว่าตามธรรมชาติคือถ้าผู้หญิงอยู่ในห้องมันก็จะเป็นเรื่องปกติของการที่มีเขาเรียกว่าเศษผมอยู่ในห้องจะได้ยินเสียงการเดินหรือว่าทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เขาอาจจะยังเขาเรียกว่ายังไม่ถึงเวลายังสะสมบุญไม่พอที่จะไปพบหน้า เ ราเหมือนว่ามาเร่งทำบุญให้เขาจนเขาเรียกว่าพอแล้วเราก็จะได้ไปผุดไปเกิดแล้วพูดง่ายๆน่าจะประมาณนี ้ครับผมก็เหลือโชคดีที่แบบไม่ได้เจอหน้ากลัวมากเลยครับ เออคือหลังจากนั้น แต่เราก็มีช่วงที่แบบดำๆอยู่เหมือนกันนะพี่ที่แบบผมไอ้วะทำไมเพื่อนมาได้กินห้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบไม่ได้กินผู้หญิง ก็ถึงบอกเขาก็ใช้ชีวิตปกติเขาก็คงจะแบบอาบน้ำทำทุกอย่างเหมือนเขามีชีวิตอยู่แหละแล้วยังไงแล้วเรายังอยู่ห้องนี้ต่อไหมบี ก็อยู่จนฝึกงานเสร็จอะไรเงี้ยครับ อ๋อแต่ก็ไม่เคยเจออีกเลย ก็ไม่เจอหลังจากฝันว่าเขามาบอกว่าพี่ได้แล้วนะแล้วก็ไม่ได้เจออีกเลยครับ ถามหน่อยดิแล้วเราได้ถูกหวยด้วยไหมอ าจจะไม่ได้มาให้ไ ม่เป็นไรเข้าใจคือบรรยากาศของคนเจอแบบนี้มันบอกไม่ได้หรอกว่าใครกลัวใครไม่กลัวหรือมันมากน้อยกว่ากันน่ะโอ้นะเราได้ไปซื้อของซื้อหวยบ้างไหมได้ถูกกับเขาบ้างป่ะ อะไรนะครับ ได้ไปซื้อหวยหรือว่าไปเขาเรียกว่าไปเสี่ยงโชคบ้างไหมเขามีได้ให้อะไรบ้างไหม ไม่ได้ซื้อเลยครับก็แค่แบบตั้งใจทำบุญให้เขาได้ในสิ่งที่เราทำไปให้ก็พอคร ับ ก็ประมาณนี้นะเอาเป็นว่าคืนนี้ขอบคุณมากนะครับบีเล่าเรื่องดีพี่ชอบเห็นภาพตามเลยนะมีโอกาสโทรมาฝากเรื่องกันอีกนะจะเป็นเดอะช็อกก็ได้หรือว่าถ้าสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็เป็นโกสแลนด์ก็ได้นะ ครับผม ครับครับขอบคุณมากครับบีรอลุ้นกันนะคืนนี ้ครับ ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เรื่องที่4มุมน้ำเงินวันนี้เป็นผู้หญิงครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีครับผ่านมาประมาณสัก16ปีครับเป็นเรื่องราวที่มีชื่อว่าตาจ๋าจ๊ะเอครับสวัสดีครับคุณแนน สวัสดีค่ะ คุณแนนรบกวนเสียงดังขึ้นนิดนึงนะ ได้ค ่ ะ เดี๋ยวผมช่วยเร่งเสียงนะคุณแนนตอนนี้คุณแนนฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ YouTube ค ่ ะ YouTube นะรบกวนเสียงดังขึ้นอีกนิดนึงนะ ได้ค่ะ โอเคและคุณแนนต้องบอกว่าเราอายุเท่ากันเลยนะจริงเราน่าจะเกิดปีเดียวกันนะคุณแนนเกิดเดือนอะไร เก ิ ดเดือนเมษาค่ะเกิดวันสงกรานต์เลยค่ะ จริงป่ะ 13เมษาเลยค ่ ะ รอโอ้ปีนี้ก็เขาเรียกว่าฉลองวันเกิดอาจจะลำบากซะหน่อยนะ ฉลองกับโควิดค่ะปีนี้ ฉลองกับโควิดก็นั่นแหละไม่เป็นไรนะถือว่าเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสถานการณ์ไปเพราะผมเองเนี่ยก็หลังจากคุณแนนประมาณสัก 4-5 วันเองเกิดเดือนเดียวกันเลยเรียกว่าดวงเราใกล้เคียงกันเราเข้าใจกันนะ ค่ะ ทีนี้ เข้าใจใช่ไหมคะว่าแนนตื่นเต้นตอนนี้ เข้าใจถึงแบบพยายามพูดคุยไงแล้วแนนเคยเล่าเรื่องกับเดอะช็อกหรือยัง แนนเคยเล่าที่เดอะโกสแลนด์ครั้งนึงค่ะแต่ว่าเล่าไม่จบมันมีเหตุการณ์ในระหว่างเล่าอะค่ะ หุ้ย หลอนเลยค่ะ จริงเหรอ น่ากลัวมากกว่านั้นจริง หรอเกิดอะไรขึ้นอะเอาสักนิดนึง ได้ใช่ไหมคะ เล่า คือวันนั้นเล่ากับพี่ตั้มเรื่องเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วพวกเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าแล้ววันนั้นทั้งวันคือเราไปไหนในกลุ่มเราจะมี6คนเราไปไหนมาไหนเราก็จะไปกัน7คนแต่ทุกคนที่ไม่ใช่เราพวกเราอ่ะจะมองเห็นเป็น7คน แล้วตอนที่เล่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะ คือตอนที่เล่าเรื่องเนี้ยไปเนี่ยคือก่อนเล่าเนี่ยก็นึกถึงเพื่อนคนนี้อยู่นะคะว่า เ ราขออนุญาตเล่าเรื่องตัวเองนะเพื่ออยากให้ทุกคนรู้ถ้าตัวเองยังอยู่ทุกคนจะได้แผ่บุญให้อะไรประมาณนี้ก็คือบอกแต่ไม่สำเร็จแนนเล่าไปถึงช่วงนึงจะจบแล้วเหลือเรื่องพีคเรื่องสุดท้ายแล้วไฟดับที่บ้านแนนพึบเลยอะค่ะ เหรอ เออ ใช่ค่ะพี่ตั้มได้เลยพี่ตั้มกับคุณขวัญพยายามติดต่อแนนกลับมา 3-4 ครั้งพอแนน ไม่ไหว คุยปกติอย่างเงี้ยคือแนนคุยได้สัญญาณโทรศัพท์ปกติแต่พอเริ่มที่จะเล่าเรื่องจุดสุดท้ายจุดนี ้ไฟดับ โทรศัพท์ตัดทุกครั้งค่ะ เอออ่ะเอาไม่เป็นไรวันนี้ขอให้คุณแนน มันเป็นเรื่องของคุณลุง รอดฟังนะ ใจดีค่ะ อ่าโอเคคุณลุงใจดีเต็มที่ก็อาจจะมานั่งอยู่ข้างๆนะ แต่เป็นเรื่องสั้นๆนะคะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็คือเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะเรื่องนี้ครับมีชื่อเรื่องว่าตาจ๋าจ้าเอ๋จากคุณแนนสอเข้าต้มผีครับเชิญครับคุณแนน ค่ะเริ่มเลยนะคะ ครับ ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับโดยตรงกับตัวนันเองแล้วก็หลานอีกคนนึงค่ะคือเกิดที่บ้านพักครูแห่งหนึ่งในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ ครับ คือเป็นเรื่องของคุณลุงอะค่ะพอดีคุณลุงอะเป็นข้าราชการเป็นครูอะค่ะแล้วท่านชอบดื่มเหล้าดื่มหนักมากคือดื่มทุกวันดื่มจนติดอะค่ะพอหลังๆมาท่านก็มีอาการท้องบวมคุณลุงก็จะมีอาการท้องบวมแล้วก็ปวดท้องอะไรเงี้ยค่ะจนวันนึงไม่ไหวแล้วอาเจียนเป็นเลือดตลอดเวลาทานอะไรไม่ได้เลยก็ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณ1เดือนถึงเดือนหรือเปล่าแนนไม่แน่ใจแต่ว่าคุณลุงก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลแต่ว่าวันที่คุณลุงเสียชีวิตเนี่ยคือทวารเปิดหมดแล้วฉีดยาระงับอะไรก็คือไม่อยู่แล้วในเรื่องของยาฟอร์มาลีนคือคนที่เสียชีวิตก็ฉีดฟอร์มาลีนใช่ไหมคะ ครับ อันนี้คือฉีดยาก็เอาไม่อยู่แล้วเลือดจะซึมออกทางปากจมูกทางหูทางตาทางทวารหมดเลยเขาก็บรรจุศพลักษณะนั้นเลยเขาทำอะไรไม่ได้แล้วทีนี้พอเสร็จงานศพลุงไปมันก็จะมีส่วนของสวัสดิการที่จะมีผู้รับผลประโยชน์คือคุณตากับคุณป้าที่ยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อคุณแม่แนนก็เลยพาแนนเนี่ยไปรอที่บ้านพักครูทีนี้แหละค่ะมันเริ่มจะมีอะไรเกิดขึ้นแปลกๆแล้วค่ะไปรอที่บ้านพักครูทีนี้ผู้ใหญ่ทั้งหมดออกจากบ้านไปหมดเลยเพื่อไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการที่จะได้หลังจากคุณลุงเสียชีวิตเนี่ยค่ะ ครับ ทีนี้ก็ที่บ้านก็จะมีแค่แนนที่บ้านก็คือมีแนนมีลูกสาวของลุงแล้วก็มีหลานคนหนึ่งของอายุ2ขวบค่ะตอนนั้นแนนก็คือบ้านพักครูจะเป็นใต้ถุนสูงแล้วก็ด้านล่างจะเทปูนแนนก็นั่งปูเสือเล่นกับหลานก็คือเอาตุ๊กตาเอาหมอนอะไรมาเล่นกันแต่หลานไม่เล่นตุ๊กตาไม่เล่นของเล่นเลยหลานวิ่งรอบเลยแล้ววิ่งมาแอบตามข้างหลังแนนข้างหลังลูกของลุงแล้วก็แบบว่าเรียกตาเรียกตาจ๋าตาตาเอ๋อะไรอย่างเงี้ยคือตาเอ๋เล่นหัวเราะแต่ว่าสนุกสนานเหมือนมีคนเล่นด้วยอยู่พักนึงอะค่ะ อ ๋อแต่แนนกับลูกของลุงอะคือแบบคิดในใจมองหน้ากันคือรู้ละเข้าใจแล้วว่าคืออะไรแล้วแนนเป็นคนกลัวผีกันทั้งคู่ทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู ่ ทีนี้พอสักพักนึงก็เลยบอกเหมือนเรียกกับหลานนะคะเรียกหลานให้หยุดว่าเอ๋ชื่อหลานได้ใช่ไหมคะ ได้ครับ ก็บอกน้องมุกหยุดเถอะลูกมาเล่นกับแม่แนนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนหลานมาเล่นหลานก็ไม่มาหลานก็พยายามซะเองคือวิ่งไปโผล่ตรงนั้นทีโผล่ตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกตาตลอดเลยเนี่ยค่ะคือตอนนั้นน่ะยังไม่มีเอฟเฟคอะไรให้พวกแนนได้รับรู้ชัดเจนว่าเป็นใครหรืออะไรยังไงแต่ว่าลึกๆคือเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าต้องมีอะไรที่ไม่ใช่เรา3คนเลยเนี่ยค่ะ ครับ แล้วพอสักพักนึงหลานก็วิ่งมานั่งเหมือนเค้าเหนื่อยเค้าก็วิ่งมานั่งแล้วเค้าก็จะเดินไปในครัวซึ่งในครัวลุงเป็นคนชอบทำกับข้าววิ่งไปอีกแล้วก็ไปเรียกอีกตาแล้วก็ไปจ้าเอในครัววิ่งรอบครัวเลยอะค่ะทำเหมือนเดิม อ๋อ ค่ะทีนี้แนนกับลูกของลุงอะก็เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมั่นใจแล้วว่าต้องเป็นลุงมาแน่ๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนกับมีกลิ่นกับข้าวหอมๆอะโดยมาทั้งที่ไม่มีใครอยู ่ครับ ค่ะทีนี้ก็เลยตัดสินใจแบบไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเอาหลานออกไปจากตรงนี้ดีกว่ากลัวหลานไม่สบายเรานี่แหละกลัวเราไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปอุ้มหลานเพื่อที่จะแค่คิดนะคะว่าจะอุ้มหลานแล้วออกไปนอกบริเวณบ้าน คือ ไปตรงไหนก็ได้ คือให้พ้นจากตรงนั้น ใช่เพราะว่าในบ้านหลังเนี้ยลุงจะอยู่ทุกอนุทุกพื้นที่เลยค่ะมันเป็นบ้านพักครูเล็กๆเองค่ะแค่คิดนะคะพอมือเอื้อมไปจับหลานน่ะกลิ่นมันเปลี่ยนไปเลยเป็นกลิ่นเหมือนเลือดเน่ากลิ่นเน่าค่ะ กลิ่นมาจากไหนอ่ะ คือไปตามจุดที่เหมือนกับเขาไปทางไหนเราก็ได้กลิ่นทางนั้นเลยก็คือเรากลิ่นมันมาจากทางที่ลุงเดินเคยเดินผ่านลุงเคยอยู่แบบทุกที่เลยอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกคิดว่ามีตัวอะไรมาตายหรือเปล่าพยายามเดินหาแล้วนะคะแต่ไม่มีก็เลยมั่นใจขึ้นแล้วอีกอย่างที่มั่นใจก็คือมันเป็นกลิ่นเดียวกับที่แนนไปส่งลุงเปิดตอนที่เปิดฝาโลงก่อนที่จะส่งศพคุณลุงเข้า ข้าวเตาเผาอะนะคะ ครับ คือติดจมูกเลยค่ะกลิ่นเดียวกันเลยค่ะพี ่อืม เพราะว่าลุงฉีดฟอร์มาลีนแล้วเอาไม่อยู่คือทวารเปิดมีเลือดออกคือศพก็บวมค่อนข้างอืดเลยเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลิ่นเลือดเน่ากลิ่นอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเดียวกันเลยค่ะพี่แล้วแบบตามหลังตลอดเลยนะไปทางไหนก็ตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลานก็ยังจะเอ๋อยู่ตลอดเวลาจนแนนพาหลานอ่ะเดินออกไปนอกรั้วบ้านแล้วว่าหลานก็จะพยายามมองเข้าไปแล้วก็เรียกตาจ๋าตาอย่างเงี้ย ครับ จนในวันนั้นที่แนนกับหลานแล้วก็ลูกของลุงอีกคนอ่ะยืนตากแดดกันอยู่กลางถนนหน้าบ้านรอจนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณตากลับมาเข้าไปในบ้านปุ๊บก็คือจะมีเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยก็คือไม่กินเหม็นก็หลานก็จะไม่นิ่งเลยจะเล่นตลอดอะไรเงี้ยค่ะค่ะเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะคือหลังจากนั้นแนนก็ไม่ไปที่นั่นอีกเลย ร อค ่ ะ แล้วคือพอหลังจากนั้นน่ะเราเอาหลานหนีไปนู่นไปนี่แล้วก็กลิ่นก็หายไปเองเงี้ยหรอ ตามค่ะกลิ่นก็ตามไปด้วย อ๋อเอาแล้วมันจบ ยังไงก็หนีไม่พ้น เออแล้วมันจบยังไงอ่ะ มันจบคือตอนที่พ่อกับแม่แนนกลับมาพาคุณตามาด้วยแนนฟ้องเลย คือ คุณลุงอ่ะเขาจะกลัวแม่เหมือนกับว่าเขาจะเกรงใจแม่แนนเพราะว่าแม่แนนจะเป็นคนดูแลบ้านหลังใหญ่ดูแลคุณตาคุณยายดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือแม่แนนเป็นลูกสาวคนรองจากลุงนั่นแหละแต่ว่าคือเป็นหลักของบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเกรงใจแนนก็เลยฟ้องเลยค่ะว่าแม่ลุงมาอะไรอย่างเงี้ยมาทักมุกด้วยทักหลานด้วยมุกวิ่งเล่นรอบบ้านเลยแล้วก็เรียกตาตาตาซึ่งมีคนเดียวที่รู้มุกเรียกตาตาก็คือจริงเลยแล้วก็มันก็ได้กลิ่นอะไรเงี้ยแม่มันอดปากเลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็เลยบอกว่าถ้าจะมาดีๆถ้าจะมาหามาอะไรเงี้ยกลิ่นก็ค่อยๆหายไปแล้วคุณตาซึ่งเป็นพ่อของคุณลุงอ่ะก็นั่งอยู่ด้วยคุณตานั่งร้องไห้เลยนะแล้วก็บอกว่ามาหาพ่อเหรอมาแล้วก็ไปเถอะไปเกิดนะไปอะไรนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกกลิ่นก็ค่อยๆหายไป แล้วหลังจากนั้นน่ะยังมีวนเวียนได้กลิ่นหรือว่ามีใครเห็นอะไรอีกไหม คือแนนไม่ได้ไปที่นั่นอีกเลยอะค่ะแต่ว่าทางคุณป้าบอกว่ามีบ้างอย่างเช่นวันโกนวันพระอะไรเงี้ยค่ะจะมีกลิ่นเนี้ยคุ้งเลยค่ะในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น แต่ไม่มีใครเห็น เป็นอยู่พักไม่มีเห็นไม่มีใครเห็นเป็นคนหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นตัวใหม่ไม่มีค่ะมีแต่มาเป็นกลิ่นกับรู้สึกได้อะว่ามีใครอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนรักครอบครัวมากแล้วเขารักคุณตามากค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ ครับก็คือถือว่าอย่างที่บอกแหละว่าเวลาฟังเรื่องผีเนี่ยมันไม่สามารถเอาตัวเข้าไปแทนได้ว่ามันน่ากลัวมากน่ากลัวน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในบรรยากาศนั้น แนนเล่าตอนนี้แนนก็ไม่ได้รู้สึกพีคเหมือนตอนนั้นนะก็คือตอนนั้นเราฝันกันไปหมดแล้วทุกคน เข้าใจเลยเพราะว่าคืออย่างที่บอกแหละพอเราไม่เจอกับตัวเองอะเราไม่รู้หรอกว่าบรรยากาศที่อยู่ตอนนั้นหรือว่าความรู้สึกตอนนั้นอะมันจะน่ากลัวขนาดไหนไงกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถูกป่ะ เออแนนเสียดายถ้าได้เล่าเรื่องที่แล้วแนนว่าน่าจะสนุก ไม่เป็นไรเอางี้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับมาเล่าใหม่เชื่อว่าหลายๆคนอยากฟังนะถ้าไม่สะดวกวันที่เป็นโกสต์แลนด์ก็มาฟังเดอะช็อกก็ได้อาจจะดีขึ้นผม แนนได้หมดเพราะว่าแนนฟังทั้งสองรายการแนนฟังทุกวันแนนฟังมานานแล้วแต่ว่าไม่กล้าที่จะโทรมาเล่าซึ่งแนนมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยนะคะแต ่ว่า ค่อยๆขุดออกมาเพราะแนนไม่เคยเล่าไม่ค่อยเล่าให้ใครฟัง ครับ เพราะแนนเป็นคนกลัวแต่ชอบฟังเรื่องแบบนี ้กลัวแต่เจอบ่อย เจอเรื่องแบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมคะที่เขาบอกว่าคนเกิดมันพุทธจะมีเซนส์อะไรอย่างเงี้ย คือต้องบอกแนนนี่นะพี่ไม่แน่ใจคือมันมีหลายความเชื่อหลายเขาเรียกว่าหลายอาจารย์หลายครูเดี๋ยวก็วันพุธกลางคืนวันเสาร์วันแข็งวันครูวันพฤหัสมันมีหลายนี้มากจริงๆคือจริงๆต้องบอกว่า แนนจะมีอย่างนึงที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาคือตอนแนนเกิดมาคุณแม่คลอดแนนแบบว่าไม่ปกติคือผ่าคลอดแนนออกมาน้ำหนักเยอะมากแล้วแนนหยุดหายใจไปแล้วหลายชั่วโมงด้วย หร อจนคุณแม่จะไปฝังแล้วแต่ว่าจริงๆค่ะ อ ันนี้คุณแม่เล่าเองเลยคือสำลักน้ำค่ำแล้วตัวเขียวแล้วออกมาคือไม่เหตุใจแล้วคุณหมอฟันธงแล้วว่าเสียชีวิตแล้วแต่คุณหมอท่านนี้ก็มีบุญคุณกับแนนมากที่อินบุรีนั่นแหละค่ะ ครับ ท่านช่วยปั๊มช่วยซักท่านคือดูดเอาน้ำค่ำออกจากปอดแล้วก็ใช้ทั้งปากตัวเอง โอ้โห ช่วยถ่ายปอดช่วยอะไรเงี้ยค่ะ ค เป็นชั่วโมงอะค่ะ จนเขาบอกว่าแนนเสียชีวิตแล้วคุณหมอก็ยังไม่ถอดใจก็ขอลองหน่อยก่อนที่จะห่อผ้าเอาไปแล้วอะไรเงี้ยเพื่อสุดท้ายคือแนนฟื้นขึ้นมาเป็นแนนวันนี้ค่ะ ก็คือเหมือนว่าแนนอะคาบเกี่ยวระหว่างโรคคนเป็นกับโรคคนตายมาแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้คืออาจจะไม่เกี่ยวกับวันแต่เป็นตัวเราเองเพราะจริงๆจะบอกว่าตัวยังไง มีเหตุการณ์แปลกๆสั้นๆนะคะเดี๋ยวนั้นเล่าให้ฟัง อ๋อสั้นๆนะครับ ค่ะป่วยเคยป่วยหนักเคยเป็นโรคมะเร็งมดลูกแล้วก็ผ่าตัด3ครั้งผ่าตัดใหญ ่ แต่ตอนนี้หายแล้วนะคะ7ปีผ่านไปแล้ว ครับ ผ่าตัดใหญ่แล้วระหว่างผ่าตัดแนนมีหยุดหายใจแต่ว่าแนนอะเห็นตัวเองอะกำลังถูกCPR อยู่ เหมือนวิญญาณ ย ื นด ู ตัวเองอยู่ค่ะแนนเหมือนแนนยืนดูตัวเอง CPR อยู่แต่ว่าแนนไม่ได้หลุดไปไหนเหมือนที่แนนเคยฟังคนอื่นเล่าว่าไปตรงนั้นตรงนี้แนนไม่ได้ไปไหนเลยแนนอยู่ในห้องผ่าตัด ครับ แล้วมันสักประมาณ10วิอ่ะมันก็วูบกลับไปนอนอยู่ที่เดิมแต่ว่ายังไม่รู้สึกตัวก็ยัง CPR อยู่แนนก็ลืมตาพยายามบอกแนนณตรงนั้นน่ะแนนรู้สึกว่าแนนปวดตรงกลางหน้าอกเหมือนตรงที่เขาปั๊มอ่ะ ครับ มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามจะบอกเขาตะโกนแล้วเขาก็ไม่ได้ยินก็ประมาณ2นาที2นาทีภาพก็ดับไปเลยมาตื่นทีอยู่ใน ICU อ่ะค่ะ ครับแนนนี่ ประมาณนี ้แนนนี่เหนียวมากเลยเนาะต้องขอส ารอะไรเงี้ยค่ะแนนไม่ตาย โอ้โหคือบอกว่าแนนนี่เหนียวมากจริงนะคือจะบอกว่า คุณหมอบอกว่า6เดือนเราสู้กัน6เดือนเราอยู่กันให้เต็มที่ไปเลย6เดือนมีความสุขที่สุดอะไรอย่างนี ้หาย แนนคีโมผมแนนก็ไม่ร่วง เจ ็ดปีแล้วค่ะ โอ้โหโคตรอึดเลยบอกว่าแนนโคตรอึดเลยคือจริงจะบอกว่า เรา ใกล้กันนะเพราะตัวผมเองเนี่ยผมเด็ก7เดือนเพราะว่าถ้าอยู่เกิน7เดือนเนี่ยหมอบอกว่าจะตายจริงเป็นมันมีหลายความลับมากนะสำหรับตัวผมว่าผมเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเนี่ยเยอะแยะมากแต่ผมมันไม่ค่อยเล่าไม่ค่อยพูดมีโอกาสเอาไว้จะไม่ค่อย ใช่ค่ะเพราะแนนกลัวคนอื่นไม่เชื่อ ครับ แล้วกลายเป็นเขามองว่าเราไม่ได้พูดเรื่องจริงแล้วมันแปลกอะไร มันบอกไม่ได้จริงๆคือหลายๆคนถ้าเกิดมาสังเกตดีๆจะบอกว่าจะบอกเสมอว่าผมเป็นคนทักคนแม่นผมจะไม่ค่อยทักใครผมกลัวผมจะบอกงี้นะผมจะบอกงี้หลายๆคนอาจจะเคยแบบอาจจะเคยได้ยินผ่านรายการว่าแบบเอ้ยทำไมวันนั้นพี่ตั้นทักงี้ไม่นี่พี่ตั้นทักแบบนั้นหรือรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องเนี้ยคือแต่ผมไม่ได้เป็นอาจารย์เป็นอะไรนะ แต่พ ี่ ตั้นทักแนนแล้วนะคะว่าแนนอึดแนนเหนียว โอเคอันนี้โอเคเพราะว่าจริงๆแล้วคือเราบอกไม่ได้หรอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นยังไงแต่แค่อย่างตัวผมเองผมแค่ใช้คำว่าผมรู้สึกแค่นั้นจบไม่ได้มานั่งเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นนะแต่แค่ใช้คำว่ารู้สึก แล้วกันบางทีแนนก็รู้สึกแต่นั้นไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได ้ก็มีโอกาสน่าจะได้พูดคุยกันอีกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนฟังก็อาจจะบอกว่าทำไมคุยยาวเพราะว่าผมดูจากเวลาแล้วเนี่ยคือถ้าผมไปอีกเรื่องนึงมันไม่ทันมันจะมีเวลาอยู่ประมาณสักนาทีถึง2นาทีผมขอควบคุมเวลาให้มันกลับสู ่ถ้าเกิดเรื่องไม่สนุกหรือว่าไม่ถูกใจต้องขออภัยด้วยนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราพูดคุยกันแล้ววันหลังเนี่ยกวนแนนอย่างนี้ถ้าตั้นมาจัดแนนโทรมาเล่าเรื่องเพื่อนอีกทีได้ไหมขอสัมผัส ได้ค่ะได้ขอย้อนกลับไปเรื่องนั้นอีกครั้ง ขอสัมผัสหน่อยเถอะว่า ตั้นมาวันไหน เล่าแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวติดต่อไปเดี๋ยวดอกจันไว้นะแนนนะ ได้ค่ะได ้นะให้เราลองคุย พร้อมที่จะเล่าค่ะแต่ว่าแนนไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่านะคะก็สองครั้งที่เล่าเรื่องนี้คือไม่ผ่านเลยอ ่ ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูกันนะงั้นขอบคุณมากนะครับแนนสำหรับคืนนี้นะไงก็อึดยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพนะ ขอบคุณเช่นกันค ่ ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้ฟังมุมแดงเรื่องที่5มารออยู่แล้วมาดูดีกว่าว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าฝีไม้ลายมือในการต่อสู้นี่ยังไงแล้วที่สำคัญเป็นผู้หญิงอีก1คนที่ส่งขึ้นเวทีด้วยครับเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นบ้านพักหลังหนึ่งในอุทยานที่จังหวัดราชบุรีครับผ่านมาแล้วประมาณสัก8ปีกับเรื่องที่มีชื่อว่าหลังเดียวก็เสียวได้ครับสวัสดีครับคุณแปม ฮัลโหลค่ะสวัสดีค ่ ะ โอ้โหคุณแปมเสียงเพราะมากเลยอ่ะฟังเสียงนี่หลงเลยนะตอนนี้คุณแปมฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ อยู่แถวบางบ่อค่ะอ ยู่แถวบางบ่อปลาสลิดอร่อยมันเป็นความทรงจำของผมผมจำได้แค่นี ้ ฮัลโหลได้ยินไหมครับคุณแปม ค่ะมันเหมือนมีเสียงลำมีตลอดเวลา เอางี้คุณแปมเดี๋ยวให้น้องสไปติดต่อไปอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะเดี๋ยวรบกวนน้องสไปติดต่อคุณแปมไปอีกหนึ่งรอบนะสไป ดีขึ้นแล้วค่ะ ดีขึ้นแล้ว ดีขึ้นแล้ว อ๋อแสดงว่าทานยาไป ม ัน เหมือนดีขึ้นตลอดเวลา อ๋อโอเคอ่ะงั้นถือว่าโอเคแล้วนะไม่ต้องติดต่อไปใหม่นะ เคคือตอนเมื่อกี้เรากำลังคุยถึงเรื่องบางบ่อบางบ่อเนี่ยจะนึกถึงปลาสลิด ค ่ ะ อ๋อยังไงก็วันหลังถ้ามีโอกาสก็หิ้วปลาสลิดมาฝากทีมงานเดอะช็อคหน่อยละกันนะอยู่แถวบางบ่ออ ๋ อได้ค ่ ะ นะแล้วฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ อันปกติYouTube ค่ะ YouTube ฟังสดไหม ใช่ก็มีบ้างก็ฟังแห้งบ้าง ก็อาจจะมีสดบ้างหรือเอาไปตากแดดแห้งบ้างก็ประมาณนั้นหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการทำให้รีแลกซ์ทำให้ไม่เครียดไม่ตื่นเต้นนะโอเคแล้วนะไม่เป็นไรถือว่าเล่าให้เพื่อนให้พี่ฟังละกันเรื่องของคุณแปมครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่บ้านพักในอุทยานที่จังหวัดราชบุรีประมาณสัก8ปีนะเดี๋ยวรอสัญญาณนะตอนนี้ครับเราไปฟังเรื่องหลังเดียวก็เสียวได้จากคุณแปมสอสวนสยามยิมครับเชิญครับ ค่ะเดี๋ยวแปมขอเกริ่นก่อนว่าเรื่องเนี้ยคือเป็นเรื่องที่ทุกวันเนี้ยก็ยังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เราเจอนะคะคือเรื่องมันเกิดที่ว่าตอนนั้นเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณม.6 ก็จะต้องทำไปปลูกฝ่ายกันกับเพื่อนที่ห้องตอนนั้นไปกันเกือบ30กว่าคนก็มีทั้งเพื่อนที่นอนพักแล้วก็กลับก็คือนั่งรถไฟไประหว่างนั่งไปเนี่ยพวกเราก็มีการถ่ายรูปไว้อยู่แหละเก็บเหมือนเก็บภาพไปเรื่อย ๆครับ ก็มีการแวะไปตลาดก่อนที่จะไปถึงที่พักเพราะว่าก็เขาแจ้งมาแล้วว่าที่นั่นไม่มีอะไรเลยพวกเราก็ไปซื้อของเตรียมมีดิ้งกันนะคะตอนกลางคืนทีนี้ตอนไปถึงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่ทำสายอ่ะกับที่ที่พักอ่ะจะอยู่คนละที่กันเพราะฉะนั้นพอไปถึงที่พักอ่ะเดี๋ยวต้องมีคณะเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะเขามารับอีกที ครับ คือระหว่างพอไปถึงตัวบ้านพักอ่ะค่ะที่อุทยานเนี่ยเรามีการให้เพื่อนประมาณ4คนเข้าไปดูในบ้านก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าบ้านนี้มันไม่มีคนอยู่เลยแบบมันเป็นบ้านเหมือนบ้านล้างอ่ะพวกนี้ดีกว่าเพราะไม่มีอะไรเลยในบ้านคือไม่มีแม้แต่ตู้เย็นหรือว่าหมอนหรืออะไรเลยค่ะนี่ก็คือแค่ไม้แขวนผ้าอันเดียวที่แขวนอยู่ตรงราวหิ้งพระที่ไม่มีผ้า ครับ เพื่อนก็เข้าไปดูแล้วทีนี้เพื่อนก็สังเกตเห็นว่าหลังบ้านอ่ะจะมีบ้านล้างเป็นบ้านไม้อยู่มันก็ไม่ได้คิดอะไรก็เก็บไว้ในใจโอเคมีเหมือนบ้านล้างอยู่หลังบ้านเราต้องมาบอกเพื่อนว่าขนของเข้าไปได้เลยคืออยู่ได้มีปัญหาคือตอนที่ไปอะค่ะก็คือมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายระหว่างนั้นพอขนของอะไรเรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็งงว่าก้องอะมันถ่ายรูปไม่ได้มันเบลอก็เลยเดี๋ยวมาลองปรับโฟกัสกันใหม่อะไรประมาณนี ้ แล้วทีนี้ค่ะก่อนที่จะไปทำฝ่ายเนี่ยก็บอกกันว่าเดี๋ยวเราไปจุดธูปไหว้ที่เจ้าที่เจ้าทางก่อนไหมเพราะว่ามานอนที่แปลกๆพอด้วยความที่ไปทั้งผู้หญิงผู้ชายอะที่มันก็มีทั้งคนที่กลัวแต่ก็เขาไม่กลัวมอบความสบายใจก็คือไปจุดธูปไหว้กันคือหลังจากจุดธูปไหว้เนี่ยก็โอเคมีรถมารับไปทำฝ่ายได้เสร็จเรียบร้อยนะคะกลับมาถึงที่บ้านพักประมาณ17:00 น.ได้ก็มีเจ้าหน้าที่ขับมอเตอร์ไซค์มา2 คันแต่ตอนนั้นผมมองว่าเหมือนเป็นชาวบ้านมากกว่าเพราะว่าเขาเอาลูกหรือหลานด้วยนี่แหละเอามาด้วย ครับ ตัวบ้านนะคะอันนี้ผมมีส่งลูกเข้าไปในแชทเฟซไม่แน่ใจว่าพี่ได้ดูไหม ในแฟนเพจเดอะช็อค13เหรอ ใช่เป็นในข้อความอินบ็อกซ์อะค่ะ ครับ คือตัวบ้านแหละมันโอเคเลยนะแล้วมันเป็นเหมือนชั้นลอยอะค่ะที่หน้าบ้านคือต่างก็เล่นกับน้องอยู่แล้วต่างก็หาแบบแล้วก็ชื่ออะไรคะอายุเท่าไหร่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็ชวนน้องว่าเข้ามาในบ้านไหมคือกะว่าแบบเราจะเก็บของด้วยอ่ะพี่แล้วก็เผื่อน้องเขาจะแบบขึ้นมาเพราะคืออย่างแบบเนี้ยคือแบบเป็นคนที่เด็กๆอ่ะชอบเล่นด้วยเวลาแบบไม่ไหนอ่ะชวนเด็กไปไหนมันไปไงแต่คือน้องเขาไม่ไปกับเราอันนั้นเราก็เก็บความสงสัยในใจว่าทำไมน้องไม่เข้าบ้านไม่เข้าถึงขนาดที่ว่าเขายืนแค่หน้าบันไดนะไม่เหยียบบันไดหรือแบบคือไม่เข้าไปในตัวบ้านเลยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยวไม่แน่ใจคือตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาบอกมาบอกเขาที่เขามาค่ะเขามาบอกว่าของอ่ะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ไปเอาอยู่ตรงเหมือนเขาเป็นอาคารที่เขาไว้เก็บของอะค่ะเขาให้ไปเอาตรงนั้นได้เลยนะเอามาใช้ได้เลย อ๋อตอนนี้พี่เห็นรูปแล้ว ใช ่ครับ ค่ะแล้วทีเนี้ยก็คือ ขาก็บอกเราแบบว่าเอออย่าเสียงดังกันนะจะสื่อเพราะว่ามันอยู่ในเขตอุทยานเดี๋ยวสัตว์รบกวนสัตว์ป่าแล้วก็โอเครับปากรับทราบกันพอถึงประมาณสัก2ทุ่มอ่ะที่คือมันไม่มีไฟเลยถ้าพี่เห็นมันจะมีลูกนึงอ่ะที่มันจะเป็นเหมือนเป็นต้นไม้ขึ้นอยู่แล้วยาขึ้นนะคะถ้ามองไปไกลๆตรงนั้นแหละคือตรงที่เราไปเอาของกันคือตอนนั้นประมาณ2ทุ่มเพื่อน4คนอาสาว่าจะไปเอาของเพราะมันมืดมาก ครับ ก็4คนเนี้ยก็มีแต่จำไม่ได้ว่าเขามีไฟฉายกันกี่อันนะมันที่เขาตอนนั้นก็เดินไปตามทางเพราะมันมืดอ่ะมีแค่อาคารนั้นที่เปิดไฟไว ้อ๋อก็คือมันเป็นเอาง่ายๆมันเป็นอุทยานอ่ะมันก็จะไม่มีไฟตามทางหรอกมันก็มีตามจุดที่เป็นบ้านหลังๆถูกไหมกับตัวสถานเขาเรียกว่าสถานที่ราชการของเขาอ๋อ ค่ะใช่ที่นี้ก็เหมือนคือที่เราถือไฟฉายเนาะเราก็ต้องตัดไฟมองอ่ะมองทางอ่ะมันบอกว่ามันก็เหมือนมันอุทานว่าเฮ้ยมีคนว่ะ หุย และทีนี้พอมันก็เฮ้ยมีคนหลังก็ตัดไฟอีกอ้าวไม่มีแล้วมันก็เหมือนเพื่อนเขาก็กลัวไอ้สองคนอ่ะมันก็ว่าไรไม่มีมันอย่ามาอำนะอะไรเงี้ย อ ีกคนนึงมันก็เหมือนเห็นเหมือนกันมันก็บอกว่าเฮ้ยแต่มันก็เห็นเหมือนกันนะว่ามีคนมีอยู่จริงๆไอ้เพื่อนที่เห็นอ่ะชื่อโอ๋ไอ้โอ๋มันก็บอกว่ากูเห็นเป็นผู้ชายยืนอยู่ข้างๆต้นไม้นะมึงงออยู่ตาแดงๆแต่ในที่เนี้ยที่คือด้วยความที่เรื่องนี้มันนานมากอ่ะแต่จะไม่ได้ว่าที่ตาแดงนี่หมายถึงตาแดงแบบเลือดหรือตาเหมือนแดงแบบคนเมาอ่ะแต่คือมันบอกว่าเป็นผู้ชายตาแดงๆที่มองเราอยู่ทีนี้มันกลัวกันเนาะมันก็รีบวิ่งแบบวิ่งเข้ามาบ้านอะไรเงี้ยแต่มันไม่บอกใครเลยคือทุกคนก็คือทุกคนยังไม่มีใครรู้เรื่องเนี้ยก็รู้แค่ว่าคุยแม่งเมื่อกี้หน่อยมากเลยกลัวอะไรประมาณนี้ก็คือพี่มันก็มีการเฮฮาปาร์ตี้กันนะคะกินเหล้าย่างเนื้อกินกันมีทั้งคนกินและไม่กินเนาะแล้วก็แบบเพื่อนบางคนบางส่วนเนี่ยทยอยเมากันก็โอเคหลับไปคือพี่เคยเป็นไหมว่าแบบบางทีเรามีความรู้สึกว่าเรากลัวโดยที่เราไม่รู้เรากลัวอะไรอ่ะแต่มันแตกตรงที่ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันแบบส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนกันว่ากลัวแล้วก็คือปกติเนี่ยพวกแต่มาจะไปเที่ยวและกินเหล้าด้วยกันบ่อยอยู่แล้วแต่ก็จะกินยาวแบบปีหนึ่งปีสองที่แล้วยิ่งแบบไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแต่ที่นั่นเป็นครั้งแรกที่แปลกคือเรากินเหล้ากันถึงแค่เที่ยงคืนเราอยู่ๆเพื่อนก็แบบนอนดีกว่าไหมทั้งที่เหล้าอะไรก็ยังไม่หมดอะพี ่ มูมูอย่างนี้ก็ยังไม่หมดนอนก่อนไหมอย่างเงี้ยตอนนั้นถ้าแปมจะไม่ผิดอะแปมหลับในห้องกับเพื่อนประมาณสองสามคนผู้หญิงแล้วก็มันก็มีเครื่องส่วนนึงที่เกาะกองไฟหน้าบ้านค่ะแล้วก็หลับตรงนั้นเลยถึงเช้าเลยก็คือตื่นมาเนี่ยก็คือเก็บของเตรียมจะกลับแหละแล้วตอนอยู่บนรถก็มาคุยกันว่าแบบแม่รู้ป้าว่าป้ามันน่ากลัวนะมันแปลกๆก็เหมือนมาคุยกันอ่ะพี่แล้วนั่นก็พูดว่าเนี่ยหลังบ้านอ่ะเห็นมีป้าเหมือนบ้านล้างด้วยคราวนี้ก็เริ่มมีเสียงแย้งว่ามีบ้านเลยเหรอทำไมไม่เห็นมันก็ทาทีนี้มันก็เลยมีทั้งส่วนนี้ว่าเห็นบ้านกับไม่เห็นบ้านก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วข้างหลังมีบ้านจริงไหมเพราะมีคนที่เห็นแล้วไม่เห็นแต่ตัวแปมเองอ่ะแปมก็มองไปหลังบ้านที่คือพี่เวลาเราไปที่แปมที่อ่ะแปมว่ามันเป็นปกติว่าเราจะต้องมองรอบๆสิ่งที่เราอยู่อ่ะพี ่ครับ คือบ้านหลังนั้นนะคะมันข้างหลังบ้านมันคือป่าหมดเลยแล้วมันก็เป็นหุบเขาอ่ะคือเดินเข้าไปมันเป็นป่าหรือซึ่งแต่ไม่รู้ว่าเข้าไปเป็นอะไรบ้างไม่รู้เพราะว่ามันเป็นป่าเพราะเป็นหลังสุดท้ายในสุดเลยเพราะว่าที่อื่นเขาอยู่หน้ากันก็เลยงงว่าทำไมบ้านหลังนี้มาตั้งที่เดียวตรงนี ้ครับ ค่ะแล้วทีนี้ก็เพื่อนอีกคนก็บอกว่าก็เหมือนมาแชร์ว่าเห็นผู้ชายตาแดงอยู่นะแล้วอีกคนก็มาบอกว่าระหว่างที่นอนตรงที่เกาะหินไฟอะค่ะบอกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันอุ่นเลยมันบอกว่าตอนที่นอนตะแคงอ่ะรู้สึกเหมือนมีคนมานอนอยู่ด้วยข้างๆแล้วก็รู้สึกเย็นว่าๆเป็นน้ำท่วม คือ ก็เข้าใจว่าอากาศในป่ามันต้องหนาวพี่แต่ว่ามันบอกว่ามันเย็นบางช่วงอ่ะเพราะมันผิงไฟอยู่ข้างหน้า ครับ ก็อันนี้คืออาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของเขาอ่ะว่าเขาเห็นแบบนี ้ แบบก็เลยเล่าว่าแปลกเหมือนกันนะทำไมน้องคนนั้นเขาถึงส่วนเข้าบ้านก็ไม่ถูกไม่เข้าก็ ทีนี้เหมือนเพื่อนที่บอกว่าไปเจอผู้ชายตาแดงอยู่อะค่ะเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังด้วยทีนี้คือจริงๆอะเหตุการณ์มันมีมากกว่านี้นะแต่พอกลับไปถามเพื่อนอะเพื่อนหลายๆคนจำไม่ได้ไปแล้วเพราะมันนานมากคนก็เลือนลางอะค ่ ะเรื่องก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วทีนี้จากรูปที่แบมส่งมาเป็นรูปเพื่อนผู้ชายสองคนที่มันมีเงาเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ คืออย่างนี้มันจะมีรูปผู้ชายเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่อยู่ที่เป็นรูปไกลๆใช่ไหมคะ ใส่เสื้อสีแดงเสื้อกล้าม คือรูปก็เสื้อเต็มตัวแต่คิดว่าแฟดหน้าจะไม่พอเพราะว่าให้ที่เขาพ่อเขาดูเขาบอกว่ามันเกิดจากการหักเหของแสงบอกเนี้ยแต่หินข้างหลังอะที่ถ้าที่ซูมดีๆมันจะมีเหมือนจุดสีแดงๆกับสีขาวๆคือจริงๆหลายๆคนดูเขาบอกว่าเอ้ยข้างหลังมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าข้างหลังมันไม่มีที่ข้างหลังมันเป็นป่ามันมืดมันไม่มีไฟแต่ตอนที่ก็คือวิเคราะห์กันนะคะเขาก็บอกว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นการหักเหของแสงแต่ทีเนี้ยไอ้รูปครึ่งตัวที่คือให้คนอื่นดูอะเขาก็บอกว่ามันแตกนะถ้าโฟกัสไม่ดีจริงมันไม่พอแสงมันไม่พอเพื่อนต้องเบอร์แต่นี ่ เพื่อนทัชแล้วอะไรข้างๆอ่ะเบอร ์คือถ้าดูจริงๆอ่ะถ้าคือพี่เนี่ยทำงานโปรดักชันมันเหมือนมีอะไรมาบังมากกว่า ใช่คือตอนแรกอ่ะเห็นอ่ะคิดว่าเอ้ยเราอยู่ม.6แล้วตอนนั้นอ่ะเรามันเป็นกล้องใหญ่นะที่เราคงเล่งแต่ไม่ค่อยเป็นด้วยแหละแต่ที่ว่ามันเบอร์ที่รูปเปล่าที่แต่งส่งให้เป็นแค่ตัวอย่างนะรูปเบอร์ทุกรูปเลยเบอร์แบบเนี้ยมีทั้งเบอร์แบบเบอร์จริงๆเพราะเพื่อนมือสั่นกับเบอร์แบบที่แบบมันมีความอะไรไม่รู้ว่า ครับเอาแล้วจริงแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราไปเนี่ยด้วยความที่เราอายุน้อยเข้าไปเราได้มีการแบบว่าไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาบ้างหรือเปล่า คือไหว้แค่ศาลค่ะ โอ้ ถ้าจำไม่ผิดอ๋อมีตอนนึงเพื่อนเอาเหล้าเทใส่จริงๆก็บอกไปว่ามันไม่ดีเนาะกินเหล้าตอนเด็กคือเพื่อนเอาเหล้าใส่แก้วเหมือนแก้วช็อตแล้วก็สาดไปทีนึงคือพวกแบบเป็นคนไม่ลบหลู่กันอยู่แล้ว คือจริงๆจะบอกว่าไอ้วิธีการสาดเหล้าช็อตหรือว่าเอาเหล้าไปไหว้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเลยนะสำหรับการเข้าป่าหรือเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคือเครื่องเส้นที่เราจะต้องไปไหว้คือถ้าเป็นการถวายเขาเรียกว่าเป็นสุราเนี่ยเขาก็จะใช้เหล้าขาวทั้งขวดที่เราไม่ได้กินคือจริงๆเนี่ยไอ้การที่หลายๆคนเวลาดื่มสุราแล้วก็มักจะเปิดเหล้าแล้วก็เทสาดพื้นเนี่ยหรือว่าแบบใส่ฟ้าช็อตแล้วก็สาดไปเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกตามหลักจริงๆอ่ะมันเหมือนแค่เหมือนแบบที่เขาบอกว่าเปิดเหล้าไหว้เจ้าที่อ่ะจริงแล้วมันไม่ได้จริงทั้งหมด 100% จริงๆเนี่ยมันคือการนำเหล้าทั้งขวดไปไหว้ก็คือสิ่งที่เราไม่ได้กินแล้วเราบูชาให้กับเจ้าที่เจ้าทางจริงๆไม่ได้ไปแบบว่าสาดเหล้า ป าก ขวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันจะมีการไหว้อะไรมากกว่านั้นมันละเอียดมากกว่านั้นมันไม่ใช่แบบว่าเราไปพักตามรีสอร์ทหรือตามโรงแรมพอเข้าป่าปุ๊บเนี่ยมันจะมีพิธีกรรมที่เขาเรียกว่ามันละเอียดมากกว่านั้นอีกเพราะถือว่าเขาเป็นอีกระดับหนึ่งขึ้นไปจากเจ้าที่ประมาณนี้ก็เป็นไปได้แหละ ที่แปลกคือว่าแบบลองเข้าไปในเว็บเพจของสถานที่เนี้ย ครับ มันไม่ได้ชื่อขึ้นต้นในอุทยานนะคะมันเป็นที่คือเขาเรียกว่าเหมือนอนุรักษ์พันธุ์ป่าต่างๆอย่างเงี้ยแหละ ครับ ในอำเภอหนึ่ง ยังไม่ได้เป็นอุทยานพื้นที่อาจจะยังไม่ถึง ใช ่ครับ ค่ะคือถ้าเราเข้าไปอ่ะที่ขวามือจะเป็นศาลเหม ือ นศาลต าย าย เอาอย่าละเอียดมากกว่านั้นนะเดี๋ยวมันจะรู้ว่าที่ไหน ไม่คือที่แปลกใจตรงที่ว่าบ้านหลังบ้านพักอุดบ้านพักที่เนี่ยมันก็มีหลังอื่นด้วยแต่ทำไมเขาให้เราหลังใหม่สุดเลย ไม่รู้ ก็เลยตอนนั้นก็คือตอนนั้นอ่ะคิดว่าอ๋อเราไปกันเยอะผู้ชายแต่จริงๆเขาให้เราสองหลังที่เราคุยกันแต่แรกว่าเอ้ยเดี๋ยวผู้ชายจะไปนอนหลังนั้นนะเดินไปประมาณสองหลังนี้แล้วเดี๋ยวผู้หญิงมานอนหลังนี ้ แต่สุดท้ายคือนอนรวมกันหมดเลยเพราะแบบมันมืดอะพี่กลายเป็นว่าเพื่อนไม่กล้าออกเพราะกลัวว่าถ้าเมาแล้วเนี่ยเดินหลุดไปตรงไหนก็ไม่รู้ก็เลยว่าอยู่ด้วยกันที่นี่แหละหลังเดียวไม่ต้องไปนอนอีกหลังนึงก็ขนหมอนมาไว้ที่นี่ให้หมด ก็จริงๆแล้วถ้าบอกเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาคงไม่แกล้งเราหรอกเขาอาจจะแค่เขาเรียกว่าเฉลี่ยบ้านหลังที่คนอาจจะพักน้อยพักมากกันไปหรือบ้านหลังนี้สะอาดสภาพอาจจะดีกว่าอะไรประมาณนี้แหละ เขาไม่น่าจะแกล้งเราหรอก คือ นะ ทั้งที่นั่นมีแค่เราหลังเดียวอยู่ค่ะแล้วไม่เห็นเจ้าหน้าที่สักคนเลย หรอโอ้ก็ถือว่าเรื่องมันผ่านมาแล้ว แปลกใจมาก ไม่เป็นไรก็ยังไม่ได้เจออะไรหนักกว่านี้พี่ถือว่าโอเคแล้วนะคือหลายๆคนที่ฟังอยู่ที่เป็นเด็กอยู่ก็เขาเรียกว่าฟังเรื่องนี้เป็นวิจารณญาณแล้วก็ถ้ามันรู้สึกว่าเราทำแบบนี้แล้วพี่เขาทำไม่ดีอย่างอาจจะแปมคือพี่ขออนุญาตนะแปมอาจจะทำไม่ดีไปลบหลู่ไปดื่มเหล้าในสถานที่นั้นเราไม่ได้ไหว้เราเป็นเด็กฟังดูแล้วก็อย่าไปเอาเยี่ยงอย่างหรือว่าประพฤติปฏิบัติแบบนี้ละกันขอเอาเรื่องของแปมเป็นตัวอย่างละกันนะ ได้ค ่ ะ นะสำหรับคืนนี้ขอบคุณมากจ๋าว่าไง เล ย ค่ะต่อจริงๆคือแปมมีเรื่องนึงเรื่องนี้เป็นเห็นจ่าๆเลยคือแปมโดนเอง เอางี้อ่ะโอเคเหมือนงั้นเดี๋ยวบันทึกไว้แล้วมีโอกาสเดี๋ยวคุยกันอีกนะเดี๋ยวให้น้องสไปทำดอกจันไว้ให้พี่ตั้มทำดอกจันไว้ให้น ะ สำหรับคืนนี้ขอบคุณมากนะครับแปม คร ับสวัสดีครับ คร ับสวัสดีครับครับสวัสดีเรื่องสุดท้ายนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่มูลนิธิแห่งหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามครับผ่านมาไม่นานประมาณสัก2ปีครับเป็นเรื่องราวของคุณปังปังครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าจิตผูกยายครับสวัสดีครับปังปัง สวัสดีครับพี ่ได้ยินเสียงพี่ชัดใช่ไหม ไม่มันเสียงไมค์ช็อตๆอะค่ะ หรอพี่ตั้มรบกวนลองต่อสายอีกทีได้ไหมพี่ลองขยับแจ็คนิดนึงนะเดี๋ยวพี่ให้พี่ตั้มต่อสายไปใหม่นะปังๆนะโอเคตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะหลังจากจบเรื่องนี้ครับเราจะมาลุ้นกันว่าแชมป์คือคุณปั๊มเนี่ยจะสามารถรักษาแชมป์ได้หรือเปล่าหรืออีก5คนในค่ำคืนนี้จะสามารถล้มแชมป์เดอะช็อคไฟติ้งได้ผมมีรางวัลให้ครับวันนี้ใครที่บวชเข้ามาช่วยผมเป็นกรรมการผมมีกระเป๋าแบรนด์จากแบรนด์มูดมาให้เป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะเป็นลายนกฮูกด้วยบอกเลยว่าเขาตัดเย็บดีมากมีซิปสามารถใส่ของได้ด้วยนี่บอกเลยเป็นสายหนังด้วยนะพูดจริงๆแล้วตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยผมอยากได้แล้วผมชอบแต่ผมรู้สึกว่าผมมันมีกระเป๋าหลายใบแล้วอยากให้ของดีๆกับแฟนรายการบ้างนั้นจบเรื่องนี้ครับลองโหวตให้เข้ามาดูเดี๋ยวผมจะย้ำจากท้ายเรื่องนี้นะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ลำดับที่เท่าไหร่บ้างครับตอนนี้กลับไปที่สายของคุณปังปังอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันครับสวัสดีครับปังปัง สวัสดีค่ะพี ่ชัดไหม ชัดแล้วค่ะชัด โอเคชัดนะไม่ใช่ช็อตแล้วนะ ก็ยังช็อตหน่อย ๆ ค่ะ ถือว่า ไม่เป็นไรค่ะ ต้องบอกว่าสัญญาณทางพี่อ่ะชัดเจนโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาเรื่องนี้ไปปรับปรุงแล้วกันเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาปังๆเรื่องนี้เกิดขึ้นกับปังๆเองนะที่จังหวัดมหาสารคามผ่านมาประมาณสัก2ปี ค ่ ะ นะเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณนะครับบอกว่าเรามาฟังเรื่องราวสุดท้ายของ The Shock Fighting ในค่ำคืนนี้ครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าจิตผูกยายของคุณปังๆช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับเชิญครับ ค่ะคือเกินก่อนเลยนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่อยู่ในพวกตามมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นคนทำพิธีเกี่ยวกับสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นกงเต็กหรือว่าเกี่ยวกับพิธีกรรมของคนจีนนะคะ เป็นเหมือนนายพิธีอย่างเงี้ยหรอ เป็นคนไปสวดได้หมดค่ะเล่นดนตรีจีนหรือว่าไปสวดทำพิธีตามศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดคือวันนั้นช่วงเทศกาลกินเจได้รับก็แล้วอะไรขอความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิแห่งหนึ่งในจังหวัดสารคามนะคะ ครับ เขาให้หนูไปช่วยทำพิธีในช่วงกินจีแล้วหลังจากสวดมนต์ทำพิธีเสร็จประมาณ2 ทุ่มกว่าก็จะมีพิธีประทับทรงของคนจีนนะคะที่เป็นไม้เสียงไทยเขาเรียกว่าคุยกี ครับเป็นลักษณะ ที่เป็นไม้งามอะค่ะ อ๋อเป็นไม้สามงามไว้ถือสองคน หลังปราสาทค่ะ ครับ เขาก็จะมีประทับทรงประมาณไม่เกินเที่ยงคืนทุกวันนะคะเสร็จแล้วปังก็ไปอาบน้ำนอนแต่ก็ไม่รู้เป็นไรชอบเอกใจไปอาบห้องน้ำเก่าที่มันอยู่เขาเรียกว่าอะไรข้างหลังมูลนิธิหลังแบบติดกับป่าเลยค่ะเมื่อก่อนเนี้ยคือเขามาซื้อที่ไว้มันเป็นที่แบบรกร้างอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมาก่อนนะคะ ครับ คือปังชอบไปอาบน้ำห้องนั้นตลอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนแบบมันอยู่ใกล้กับที่พักเราด้วยทั้งที่เขาก็มีห้องน้ำใหม่นะคะ ครับ หลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บปังก็นอนด้วยความเพลียเนาะเพราะว่าต้องตื่นมาทำพิธีอะไรเงี้ยทั้งวันเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยพิธีของคนปีนะคะประมาณสัก ีหนึ่งตีสองบางครั้งลุกมารอบนึงค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนว่าคนคุยกันก็เลยชะโงกหน้ามาดูที่หน้าต่างเห็นคนชุดขาวๆอะค่ะหน ู ก็ไม่รู้ว่าใครก็เลยลงไปดูแล้วก็ไม่มีใครแล้วก็ขึ้นมานอนต่อประมาณตีเกือบตีสามอะค่ะตีสองครึ่งกว่าก็ได้ยินเสียงประมาณแบบเหมือนมีคนมาหาอะไรกินในห้องครัวค่ะซึ่งตรงที่หนูนอนอะจะติดกับห้องครัวแต่หนูนอนชั้นสองนะคะหน ู จะเปิดหน้าต่างนอนเพราะมันอากาศร้อนนะคะก็เลยเหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นมีความรู้สึกก็เหมือนฝันนะคะแต่ลุกขึ้นมาก็ไม่ได้ฝันนะคะแล้วก็สะกิดน้องข้างๆแต่น้องก็ไม่ยอมตื่นก็เลยสะโงกหน้าไปดูที่ข้างล่างค่ะมันจะเป็นแบบโต๊ะเขาเรียกว่าเป็นซิงค์เคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที ่ จะเป็นวางอาหารเป็นหม้ออะไรเงี้ยที่เขาวางไว้แบบคนจะมาทานก็ฟรีอะค่ะตักได้ฟรีอะไรอย่าง เ ง ี้ ยแต ่ ค ือ เขาปิดครัวไปแล้วค่ะ อ ๋อใช่ค่ะฮัลโหลช็อตมากเลยค่ะพี่ จริงไหมยังได้ยินชัดไหมพี่ได้ยินเราชัดนะ ชัดค่ะแต่มันช็อตยังไงไม่รู้ค ่ ะ อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเล่าต่อดูแล้วกันนะ ค่ะค่ะ ทางนี้ชัดเจนครับ คือหนูก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เห็นคุณยายอะค่ะหนูก็เลยเอะใจตอนแรกหนูนึกว่าเป็นขโมยหนูก็เลยถามตะโกนออกไปยายคะมาหาอะไรลงครัวปิดแล้วค่ะเขาก็ไม่ยอมตอบแล้วก็เหมือนแบบดูอะไรทานนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าใครหนูก็เลยลงไปดูลงจากชั้นสองค่ะมันจะเป็นระเบียงลงไปแล้วก็เดินลงไปได้ค่ะหนูก็เลยลงไปแล้วยายเขาก็เดินหนีหนูเข้าห้องน้ำห้องที่หนูอาบน้ำบ่อยคือหนูเดินไปปุ๊บตรงไปเลี้ยวซ้ายจะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะเป็นแบบมืดไม่มีไฟเลยซึ่งหนูมีโทรศัพท์อันเดียวก็เลยเปิดไฟแต่ก็ไปถึงห้องน้ำห้องนั้นนะคือไม่มีใครเลย เนาะ ใช่ค่ะหนูก็ใจหายมากเพราะว่าหนูคิดแล้วว่าต้องเป็นดวงวิญญาณที่แบบอดอยากหรืออะไรหรือเปล่า คือจริงๆเดี๋ยวก่อนนะจากตรงนั้นเนี่ยไม่น่าจะหายไปไหนได้ถูกไหม ค่ะ โอ้คือไม่มีทางออกทาง ไม่มีทางออกเป็นทางตันค่ะห้องน้ำ ครับ แล้วก็มูลนิธิก็คือล้อมรั้วเป็นกำแพงหมดเลยค่ะไม่มีทางออก แล้วทำไง แต่หนูก็ตกใจนะคะก็ใจหายแต่คิดในใจว่าถ้าคุณยายมีอะไรจะสื่อกับหนูก็มาเข้าฝันนะคะอย่ามาทำแบบนี้เพราะหนูก็ตกใจเหมือนกันแต่ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่มันตกใจไงเขาไม่เคยเจออะไรแบบเห็นจัดจ่ะแล้วคุณยายลักษณะเหมือนแบบตัวเล็กๆผอมๆนะคะแต่ไม่เห็นหน้าค่ะเห็นแต่ผมว่าเปียก ๆ แล้วเช้าตื่นขึ้นมาหนูก็เลยถามพวกแม่ครัวเขาก็ไม่ยอมตอบจนไปถามพวกกู้ภัยอะค่ะที่เขาอยู่กันมานานๆ คร ับ เขาก็บอกว่าหนูอ่ะเหมือนโดนเล่นเข้าแล้วอะไรประมาณนี้ อ้าวความหมายเขาคืออะไรอ่ะ ความหมายก็คือคุณยายคนนี้ก่อนที่จะสร้างมูลนิธิตรงเนี้ยซึ่งก่อนที่จะสร้างห้องน้ำตรงนั้นนะคะเขาจะมีบ่อส้วมที่ลึกประมาณ 2-3 เมตรนะคะแล้วช่วงนั้นฝนตกหนักคุณยายคนนี้เสียชีวิตในบ่อนั้นค่ะจมน้ำค่ะ ก็เหมือนว่าคุณยายอยู่ตรงนี้มานานแล้ว ใช่ค่ะแล้วเหมือนแบบไม่มีใครนึกถึงท่าน ครับ ก็เลยแบบอยากจะให้ทําบุญอะไรให้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน แล้วหลังจากน ั้ น หลังจากหนูสืบถามกับพวกมูลนิธิกู้ภัยอะไรเสร็จแล้วหนูก็เลยไปกลางคืนที่เขาประทับทรงกันหนูก็เลยถามร่างทรงอะค่ะเขาเรียกซิงซีนะคะที่ประทับทรงเขาก็บอกว่าใช่เป็นดวงวิญญาณนี้ทั้งที่ไม่เคยเตรียมอะไรกันไม่เคยรับรู้อะไรกันเลยนะคะไม่เคยคุยกันมาก่อนเขาก็บอกว่าเป็นคุณยายที่เสียชีวิตนี่นั่นเป็นวิญญาณที่แบบไม่มีญาติอะค่ะเพราะว่ามูลนิธิทำศพให้หมดเลยทุกอย่าง ก็คือเขาเรียกว่าคุณยายเนี่ยมีมูลนิธิทำศพให้แต่การที่เขาไม่มีญาติเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครทำบุญไปให้ตลอดอย่างนี้ป่ะ ใช่ค่ะ แล้วเหมือนแบบคนที่นั่นแบบสื่อจิตไม่ได้หรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้แต่หนูเป็นคนสื่อจิตอะไรมีเครื่องสัมผัสที่6ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ อืมแล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงอะไปทำบุญให้ยายไหม หนูก็สวดมนต์ทำบุญให้ยายนึกถึงยายตลอดแต่หนูไม่รู้จักชื่อนะคะหนูก็คิดถึงว่าคุณยายคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาขออาหารกินหรือเปล่า ครับก็เป็นลักษณะคือเขาเรียกว่าอธิษฐานเป็นลักษณะไปซึ่งตามความเชื่อเนี่ยจะบอกว่าไม่ต้องรู้ชื่อก็ได้แค่ลักษณะเนี่ยบุญก็ไปถึงแล้วเพราะถือว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงนะ ใช่ค ่ ะ โอ้เรื่องราวก็ประมาณนี้นะปังๆนะ ค่ะ ขอบคุณมากนะที่มาเล่าคืนนี้ปกติฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนอะ YouTube ค่ะ YouTube ฟังทุกวันหรือเปล่า ทุกวันค่ะวันหลับบางวันก็เผื่อหลับไปก่อนประมาณ 2:00 ก่อน อ๋อก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีโทรมาเล่าถ้าวันหลังมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับที่เราไปทำงานอะไรเงี้ยโทรมาฝากเรื่องไว้อีกนะ มีอีกค่ะแต่หาภาพไม่เจออันนี้มีหลักฐานค่ะ จริงป่ะลองค้นหาดูถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่เป็นไรถือว่าโทรมาเล่าได้นะพยายามสร้างภาพในหัวคนอื่นก็ได้ เรื่องที่มีหลักฐานเนี่ยตอนหนูทำพิธีสวดโสดวิญญาณนะคะม ี คนร่วมพิธีแล้วเขาถ่ายติด เป็นคนด้วยติดเป็นวิญญาณ ติดเป็นเงาดำค่ะระหว่างทำพิธี เออน่าสนใจน่าสนใจเอาไว้ถ้าเจอข้อมูลอะไรยังไงก็ส่งกลับมาเราพูดคุยกันอีกนะ ค่ะ คืนนี้ขอบคุณมากนะคะ ยังช็อตอยู่เลยค่ะ เอาจริงเหรอไม่เป็นไรถือว่าจบแล้วทางนี้โอเคแล้วขอบคุณมากนะคะปังปัง ค่ะ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ